vlasnika, direktora firme, se izvinava zbog kvarovi koje je naneslo vremenska neprilika. Svega ima mreža, kao što vidite, same puna. I zbog ova mreža, deneska je naša ekipa Radio Bamus je na raspolagane našim slušalcam su najbolje emisije islamske teme koja trebala da se održi čvera. Evo mi imame prilika deneska. Svakog trenutka, najverovatno naš glas čuje uvaženi Efendija, svakog trenutka očekujeme da se čujeme sa nego i da nastavime da se družime. Znači, u prilika imate da slušate naše emisije islamske teme, ponedovnik, sreda i sobota. V ponedovnik je Sijat Bajraktar, vo svega što je unazad dve, tri emisije. Vo sreda je Munafis Hođa i vo sobota Idris Idrizović, odnosno umjesto sobota deneska će se družime deneska. U nedelje, ali tako je pošto nam slušati, pa da, tako je normalno. Halo, selam aleikum, da li smo slučajno na veza, uvažena Efendija? Čija je prilika, koga će se čujeme i pokuđeme. Evo, telefon zvoni. Tu je. Najverovatno imamo prilika i glas od našeg Efendija da se čuje. Halo, selam aleikum. Valaikum selam, rahmetullahi wa barakatuh. Evo, poštovani slušalci, naša kratka najava, što smo rekli da će se družime. Mi jesme tu je sa našeg Efendija. Uvažena Efendija, prvo da ti se zahvalime što si se odazvao na naš poziv, s obzirom da emisija islamske teme je vo sobota, ali ne sme mogli da se povežeme i priključime zbog internetska mreža. Daneska sme zanijetile da ne bi prošla naša nedeljna emisija, da se podružime i u ime ekipe Radio Bamus ti se zahvaljujem na poziv koji si se odazvao da bideš gost vo današnja naša navečerna emisija. Mene mi je zadovoljstvo da stalno bidem so vas i na ovje talasi. Molim Allaha Azza wa Jal da ne učvrsti na put pravde i put istine. Inša Allah, za hajr sme tu je stalno da se ovoga glas inša Allah čuje na ovaj talas inša Allah, tu je sme spremne sme vo bilo koja doba. Evo, nesumljivo, kao što smo i najavili cenjeni slušalci, koristim i prilika da zajedno su našeg gosta ve poseljamime i poslušate vo naredno vreme ako posluži internet naše družine i će čujeme svega i naslov od današnja emisija Kačevide. Uvažene Efendija, koji je naslov za današnje družine? Inšala će se družime deneska so jedan naslov što sam go odabrav za naša tema vodič ka gradovima radosti. Inšala, vodič ka gradovima radosti. Čini mi da ta je tema i će vidimo to što se radi i što smo pripremili za deneska. Evo, poštovani slušalci, malo naš uvaženi Efendija napravi jedna razlika od prošla naša emisija, kada je bila, što smo ga nazvali svi zajednički, može i ja da sam se uključio, tu je strašna emisija, a evo svega radosti nešto spomine, pa najvjerovatno ovo naše vreme koje je pred nas će čujeme nešto pozitivno, što nesumnjivo i ta strašna emisija ne za nekog bila strašna, a za nekog bila najrada, zato što došao do neke stvari istinite koji svakoj treba da sazname, čujeme i sprovodime, to je za svako je naše dobro. Uvažena Efendija, Bojrom da tela nagradi i selam našem slušalcam, ideme svega u prvi deo da proslušame i mi je, a nakon toga čima je pitanje odgovori od vas, poštovani slušalci, i pitanje za opšte naše slušalci. Bez obzira što je jedan den kasnije mi smo pozvali našeg gosta, znači naša emisija isto će teče, kao što se i vo plan da se družime sa naše Efendije. Bojrom. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا بين يدي ساعة من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد فرض وضل ضلالا بعيدا خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من عذابها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد كفارة بريبادة samo Allahu, gospodaru svih svjetova. Njemu se zahvaljujemo i od njega pomoć i oprosti svojih grijeha tražimo. Allaha se utječemo od zle naših dušu i zla naših djela. Koga Allah uputi, nikoga ne može na zabludi odvest, a koga on, Allah azze wa džel, u zabludi ostavit, nikoga ne može na pravom putu uputit. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha azza wa džel, jednog jedinoga koji druga nema, i svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i poslanik. Najlepši govor je govor Allaha azza wa džel, a najlepša uputa je uputa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a najružnije djelo je novotarija, a svaka novotarija vodi ka stranputici, A svaka stranputica vodi ka džehennemu, da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva džehennema. Pa drago braćo, Allah vam vasijeti kao i vama i narodima prije vas. وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Mi smo vasijetili onima koji su bili prije vas, a i vama, da se Allaha bojite. Pa, draga braćo, i vam vas sjetim da se Allaha azza wa džel bojimo i da ne pripisujemo druga uzvičenome Allahu azza wa džel. Inša Allah, daneska će se družime, kao što smo rekli, vodić ka gradovima radosti. Znači, što nije cilj na dunjaluk? Čovjek ima jedan cilj na dunjaluk koji ne treba nikoga da go zavra i toga cilj. Jer svi mi imamo različite ciljevi, ali cilj je čovjeka da on bude radosten na dunjaluk. Kad bismo prašali nekog čovjeka ili nekoja žena, zbog čega tvoj imetak, zbog čega ti zarađuješ pare, pa neko bi rekli ja da bi sam sagradio kuća, neko bi rekli ja da bi sam pomogao nekoj ljudi, i tako bismo dobile dosta odgovori. Zaista tija stvari, kad će ga čuješ, znači za, da bismo pomogli to Bogu, da bismo uradili tija, znači tija ni povećava naša ljubav ka ovome svijetu. Ali na dunjaluk nema potpun radost. Uvek na dunjaluk nešto ne je upotpunjeno. Uvek na dunjaluk nešto ni je smanjeno, ne je ništo upotpuneno kao što treba. Ali znamo, draga braćo, da čovjek će biti radosten i će biti upotpunjen kad će vleze u džennet. A deneska, inša Allah, će zborime da ti je radosti ka čovjek kad će krene ka Allahu azza wa džel. Znači, mi jesme zborile kako treba čovjek da se pripremi i smo rekli kako čovjek kako se pripremi, znači čine vo džennet. Molim Allaha azza wa džel da ni dade džennet. Ali inša Allah neće zborime kako čovjek vo kabur ili kako čovjek prošov na mahšer. Inša Allah deneska će zborime za tija radosne kuće vo džennet. Ali kad se zbori okolo džennet, govor je mnoštvo ima tu je da se kaže. Ima dosta stvari da se reče, jer Allah subhanahu wa ta'ala kad izbori okolo džennet, bo Kurana ako počneme da listame, ima je dosta ajeti koji ukažu na džennet. Jer džennet, duša ga zima kad se zbori okolo džennet, osjećaš mir, osjećaš smiraj, osjećaš da ti ako radiš za toga džennet, Allah subhanahu wa ta'ala će ti dade večni život, da ti živiš i bideš od tije luđi pokorne Allahu azza wa džel, da što će zaradit džennet. Zaista, kad se zbori okolo džennet, duše i tijelo hrlet ka Allahu azza wa džel. Zaista, kad se zbori okolo džennet, prsa se uveličavaju. Zaista, kad se zbori okolo džennet, jer Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kad im zbori okolo džennet, ashabam ridvanullahi alaihim i iman im se povećao. Pa molim Allaha azza wa džel deneska da uspeme inša Allah da povećame naš iman. Zaista duša se smiruje kad će čuje okolo Allaha azza wa džel, i zaista duša se smiruje kad će čuje okolo džennet, jer zaista ovaj je govor koji će go zborime svi poslanici, svi morselin, oni koji bile poslane, svi zborile od ove stvari. Svi zborile okolo džennet. Svi zborile poslanici, tija koji je Allah subhanahu wa ta'ala odabrav, zborile ljuđam okolo džennet da bi im dale volja zašto radet. Kad deneska mi je što smo iskušane na ovogu adunjaluk, zaista kad se zbori okolo džennet, onda osjeća me smiraj i mir, jer zna me da ne čeka večen ugodni život. I duat, i tija što pozivaj ka Allahu azza wa džel, tija duat iskrene, oni nikoga od ova je tema ne se zadovoljale. Učenjaci, tija što radet, kao što treba da radet, što im naredi Allah subhanahu wa ta'ala, tija nikoga ne se zadovoljavale kad treba da zboret okolo džennet. A Boži poslanik sallallahu alihi wasallam jedna prilika ni ukazuje kako čovjek treba da radi za tija i kako čovjek treba da se osjeti da on uvek treba da žudi za džennet. I kako treba čovjek da zbori okolo džennet. A Allah subhanahu wa ta'ala, gospodar svih svjetova, Božjeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, mu da dvije svojstva koje Allah subhanahu wa ta'ala mu ga odabra Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam i svim poslanicam što bile na dunjalu. Pa veli Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ. Mi šaljemo poslanike illa mubashirin, da obraduje ljudi, znači treba i daja jedan, ja kao sam zboriv, znači sam zboriv, treba ljudjam, znači da ga držiš su dve krila da lete, da se plaše od Allaha azza wa džel, da ne ga kazni sa džehennem i da se nade bo Allahova milost i da ga nagradi sa džennet. I tako ovaj ajet ukazuje ke veli Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ, mi šaljamo poslanike illa mubashirin, da oni obraduju. Šime da nas obraduju? O to što da ne obraduju. Zbog čega da ne obraduje Allah subhanahu wa ta'ala poslanici kaj je praća? Da ne obraduje so džennet. Molim Allaha azza wa džel da ni dade džennet. وَمُنْذِرِينَ, i munzirin da bi ne odvratile od čega? Od džehennemske vatre. Znači, govor poslanika sallallahu alaihi wa sallam i drugih poslanika uvijek biv za džennet. A pečat svih poslanika, stalno ashabem ridvanullahi alihim, kaj im zboriv ashabam ridvanullahi alihim, Boži poslanik sallallahu alihi wasallam za džennet, vallahi se čulo od ashabi ridvanullahi alihim da oni žele i kaj im se zbori za džennet. i njene srca se smiruale, njene srca bi duale mekše kad će čujet govor okolo čene. Jer, zaista, draga braćo, vidi me da naše srca se skamenile. Vidi me da naše srca nege smiruje osim govor okolo džennet, nege smiruje osim govor Allaha Azza wa Jal. Jer, draga braćo, drage sestre, vidi me da ima ke nas fukare, da ima ke nas ljudi siromašne, a niko nege poljuje. Vidi me da ljudi nema da živjet, a srca naše se krute i srca naše se skamenile i nećet nikogo da znajet osim vika nefsi samoga sebe. Ali dajte, draga braćo, sega da otputujeme na toga put, na put ka gradovima radosti. Daj su naše srca, su naše duše, da ideme do tija gradovi. Dajte, draga braćo, drage sestre, da živime i da bideme ljubomorne i da mi osjetime nešto okolo džennet. Dajte, draga braćo, drage sestre, da živime i da mi stalno toga gosta, go osjećame u naše srca i osjećame prema njegu ljubav. Daj da otputujeme do tija gradovi, do gradovi koje će osjetime smiraj, do gradovi koje će osjetime radost, jer zaista neko je vikaj ovoga dunjaluk je kuća radosti, ne vallah. Ovoga dunjaluk je kuća iskušenja, kuća koje stalno sme na iskušenje, stalno sme na ispit ke Allaha azza wa jal, a ova kuća dunjaluka je kuća žalosti i kuća tegoba. A kuća koja je ne radosti, kao što smo rekli, nego kuća koja stalno će osjećame slasti i nikakve tegobe. Jer Adam alaihi salatu wa salam, ka Allah subhanahu wa ta'ala nego go stvoriv i biv bo džennet, onda osjetiv taja ljubav. Zaista, draga braćo, ti na dunjalu, kao što smo rekli, si došov plaćući i či ilezeš od ovaj dunjaluk, a molim Allaha azza wa jal, da ne ilezeš ti da želaš, da ne ilezeš da ti se patiš, da ne ilezeš da ti zatražiš od Allaha azza wa jal da tvoj jedan minut što si go prošao na ovog dunjaluk da go zatražiš da ti se vrati. Jer veli Allah subhanahu wa ta'ala, innama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahu wa zina. Zaista ovog dunjalučki život je samo igra, samo zabava, wa zina, i ovog dunjaluk je samo da se okitujeme. وَتَفَاخُرٌ فِي مَا بَيْنَ النَّاسِ, i mi je da se nadmećeme između ljudi. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاءُ الْغُرُورِ, a ovoga dunja luk je samo zabava koja te odvodi od Allaha azza wa jal. Ajde, inša Allah, da mi je kreneme ka tija gradovi što će osjetime naša ljubav. Na ahiret, prije da vlezeme vo džennet, ima je dve kantari, dve stvari koje će se merujet naše djelo. Jer mu'min, prva stvar koja će se mjerujet tvoja djela, tija je ka će projdeš na sirat. Jer mu'min i munafik će prođa na sirat, a kafir će pane vođahannamska vatra. Ali od tija ne će zborime. Mi je, inša Allah, će zborime od drugo merilo kantar što velime ili mizan što go prenosi hadis vo sahih muslim. Jer kad se zbori okolo dženet, mi je zborime od stvari koje se gajb od nas, koje ne znajeme mi je, a gajb kad se zbori tija neviđene stvari, onda treba da doneseme argumenti koje se jasne i koje se pravedne ti argumenti. A ti argumenti se od Allahova knjiga i sunnet Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Se prenosi od Huzejfe radi Allahu anhu, veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, juhbesu mu'min ala al-kantara bejna al-đanna wal-nar. Mu'min će zastane na mjerilu, znači na mjerilo na kantar između džennet i džehennem. Vokale Nevovi bejne sirat wal dženne, i rekao Nevovi da je to kantar između sirat čuprija i džennet. Va džavo za sirat la ne tekellem, znači mi je, kao što smo rekli, znači neće zborime od put kad će go projde čovjek na sirat čuprija, jer od tije stvari neće me da zborime. فَيَتَنَاقَدَنْ فِي مَزْلَ مَكَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا. I kad će zastanet između džennet i džahennem na tija mjerilo, onda svakoj će polaže svoje računi ke Allaha Azza wa Jal. Jer mi je kane stajle vo kabur Allah subhanahu wa ta'ala, inša Allah, da ne otvori vrata vo džennet da vidime. Jer kašo zneme hadisi ki ne ukazuje da Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam ni rekov da mi je kad ćete stajati vo kabur, onda će znaš tvoje mjesto vo džennet i će go vidiš tija mjesto vo džennet. Jer mi je će dojdeme i će vidime tija mjesto vo džennet, a inša Allah će zborime da mi je će znajeme kašo naše kuće gdje znajeme vo džennet. Znači veli će zastaneme između džennet i džehennem, onda će se meruje djela i togo ako učini nepravda zulm, onda treba da mu vrati. Jer kao što smo zborile možda pre nekoliko dersova, kje Allah subhanahu wa ta'ala ni veli vo Kur'an da neće vlezeme vo džennet osim Allah subhanahu wa ta'ala da ne očisti. Znači će bideme čiste bez ikakvog grijeha, pa evo i ovja hadis ni ukazuje da Allah subhanahu wa ta'ala će ne zastane između džennet i džehennem. A mi je osjećame togo miris džennetski, jer miris džennetski se osjeća 40 godina puta, Allahu akbar. Će osjetiš toga miris, će te udri toga džennetski miris, će te udri te i onda će osjetiš vo svoja duša ljubav prema toga džennet. Će osjetiš što više sakaš da vlezeš vo toga grad koji će odmoraš. Hatta iza djavu adzabu wa naqav udine lahum biduhule il dženne. Pa veli Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, onda kad će im se izmere tija djela, onda će im se dade izin da vlezet vo džahnem. Jer Allah subhanahu wa ta'ala prije ulaska vo džennet naše srca će ga očisti od ljubomore. Prije ulaska vo džennet naše srca Allah subhanahu wa ta'ala i naše duše će ga očisti od svekakve ljubomore, od svekakve hasedluk, od svekakve zle duše će ga očisti Allah subhanahu wa ta'ala. Jer ti će vlezeš vo džennet, a tvoje prsta će bide čiste prema svi, znači bez ikakve crne tačke vo tvoje srce. A Allah subhanahu wa ta'ala ne veli وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِمْ مِنْ غِلْ. Jer Allah subhanahu wa ta'ala opišuje stanovnike dženneta, znači da će vlezeš vo džennet čista prsa vo ovogu ajet. وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِمْ مِنْ غِلْ. Allah subhanahu wa ta'ala od njine prsa će trne svakva ljubomora. Molim Allaha azze wa jel da ni ga trne ta ljubomora na dunjaluk prije ahireta, jer kao što smo videli onda će položime račun. Ali ljudi kad će krenet prema džennet, onda će najdet vrata zatvorena. I onda će se zapraše, o naš gospodaru, mi osjeća me toga miris, osjeća me da smo pred vrate dženecke, ali treba neko da im otvori vrata dženecka. Nema koji da im otvori vrata dženecka, će ga najdjet vrata dženecka zatvorena, a Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam ne opiše pa ni veli jeđma Allahu l-mu'minina da kantara amame l-dženne. Allah subhanahu wa ta'ala na tija kantar, na tija mizan će ga zastane ispred džennet. Fejza ma utu vođe duha muglakan, a veli kad će im se podade da oni vleze u džennet, molim Allaha azza wa jal da ne učini od tije ljudi što će vlezeme, što će dođeme pred dženneska vrata, a zatim će čekame da ni se otvori dženneska vrata. Molim Allaha azza wa jal da ne učini od tija ljudi. A zatim, veli, kad će dojde džennetlije ispred vrata dženneska, onda će ga najde zatvorena. Fakulul mu'minin. A zatim mu'mini će reći, što će reći mu'mini, ba'duhum ba'da innaha mughlaqa. Mi smo ga našli zatvoreno, naš gospodaru. Zatvorena je dženneska vrata. Fakulu ba'duhum ba'da. Meni ješfa'u lena fi duhulil dženne. A zatim će reći svakoj od njih, koji će biti zagovornik, ja Allaha azza wa jal da ni se otvore dženneske vrate, ko će biti zagovornik ke Allaha azza wa jal da ni se otvore džehennemske vatre. A zatim neko od njih će reći izhebu ila ebikum Adem, idite ke vašeg oca Adema alejhi salatu wa salam. A zatim ljudi će pokrlet ke Ademu alejhi salam. A zatim će mu reći, o Ademe alejhi salatu wassalam, ti bili zagovornik ke Allaha azza wa jal da ni se otvori dženneska vrata. Pa zatim će im odgovori, ja ebnai edine li fi duhul il dženne, o moji sinovi, mene mi bilo dato da vlezem u džennet, hel ahređukum illa bi hatetejni abaekum, tija što me ilezlo od kuće radosti od džennet, tija je moja greška, pa zar ne ve ostajiv Allah subhanahu wa ta'ala na dunja luk osim mog grijeha. I on će im reći, idite drugome, jer ja ne možem da vi bidem zagovornik. A zatim ljudi, jer ovog hadis je malo podlog, a zatim ljudi će idet Nuhu alaihi salatu wasalam, a zatim Ibrahimu alaihi salatu wasalam, a zatim Ismailu, Ishaku i tako svim poslanicima, i svi će odgovaraju, ja sam uradiv tija i tija, ja sam uradiv tija i tija, i ne možem da vi bidem zagovornik osim kad će dođe meke Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, donesite salavat na Božeg poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, jatuna ila rasuli Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, a zatim će dojde tluđi ke Muhammada sallallahu alaihi wa sallam i će mu reći, o Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, daj ti bidi zagovornik ke Allaha azza wa jal, ke Allaha azza wa jal bidi šefa'ačija Allahu azza wa jal da ni otvori vrate dženneske. A zatim Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, koji je poslan milost ovom ummetu, će im reći, ene leha, ja sam zadržen za tija i ja će mi bidem zagovornik ke Allaha azza wa jal. Jer Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, dato mu je da bide šefa'ađija ljudjam na kijametski den, a Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam ima šest šefa'ata koje Allah subhanahu wa ta'ala go počastiv so tija. A inša Allah će ga spomneme svega tija šefa'ati, da bi sme ilezle inša Allah otovija družene, da bi sme naučile ne samo da slušame, nego da bi sme naučile nekoje stvari što ne bi bile poznate. Znači, prvi šefaat Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, koje mu je podat njemu, fi džema ahlel mavkif, li uđele lehum bil qada. Jer kad će se sobret ljudi, kad će preseli, kad će ilezet od kaburi, kad će preselet ljudi svi, kad će se ilezet od kaburi, i kad će zatražit, kad će im bide jedan srce, jedan pedal na dnina glava, onda će zatražit da počne suđene. Toliko što će im bide teško, će zatražit da počne suđene, pa tak će ide hadiske Adem alihi salatu wasalam, ke Nuha, tako i koji, a zatim kad će dojde ke Božeg poslanika, će go najdet, on sežda ispod arš Allahu azza wa jal, a zatim će zatraži od Allaha azza wa jal da počne suđene. Drugi šefaat, luđam što će im bidet hasanati se je dobra djela i loša djela, isto. Znači, ni na vaga neće prevagne na jedna strana, neće prevagne niti na loša, niti na dobra. Čim bide ista vaga, a zatim Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, čim bide tijam ljuđam zagovornik, čim bide zagovornik je Allaha azza wa jal, da bi vlezle u džennet. Znači, ti je drugi šefaat. Treći šefaat, ljudi koje će vlezet u džennet, koje će im bide presuđeno da vleze u džennet, ne koji će vlezet, nego koji će im bide presuđeno da vleze u džennet, a zatim Boži poslanik sallallahu alihi wasallam će im bide šefađija tijem nuđam da bi vlezle u džennet. Četvrta stvar, qawmun dehalu nar fa šefa lehum imma bit takhvif wa imma bi ihrađ. Znači, narod koji će vleze u vatra, a zatim Boži poslanik sallallahu alihi wasallam će im bide zagovornik ili da im se smanji kazna, kako smo imali hadis u Muslimova zbirka, ke Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, kad došao jedan ashab mu rekao Božem poslaniku sallallahu alihi wasallam, da starcu Ebu Talibu nešto hajr, vallahi veli, bi trebao da bide vo najgori džehennem, vo delkul esvel, vo najgori džehennem, a ja, veli, sam se morao Allahu azza wa jal da mu smani džehennemska patnja, pa veli, najmalova džehennemska patnja će ima Ebu Talib, će mu se stajat na nule na noge, a zatim mozog će mu preključa od džehennemske patnje. Znači, peta stvar, šefaat bi duhul na dženne min ahlil dženne. Znači, i Allah subhanahu wa ta'ala će mu dade Božemu poslaniku sallallahu alihi wasallam, znači za džennet li je da vlezet, kao što je deneska naša, znači da deneska naša tema, da vlezet bo džennem. Džennet li je da vlezet, pardon, džennet li je da vlezet bo džennet. A ti je posebno Božemu poslaniku sallallahu alihi wasallam. I kao što smo spomnali, šesta stvar za Ebu Taliba, koje će se moli Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam. A se prenosi vo Muslimova zbirka od hadisa Anasa, da veli Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, ana awwalu man yadkhulu al-janna. Allahu akbar. Ja sam prv toga koji će vleze vo džennet. Muhammed sallallahu alihi wasallam. Prv je toga koji će vleze u džennet. Fa staftih. Ja će dodem, ja prv će ga otvorim. Fa kul hazin. I će reće čuvar dženneta. Fa kul, koji si ti? Će mu reće Muhammed ibn Abdullah. Ja sam Muhammed sin Abdullah. Ne sam ja, kašo danas, kašo zborat neko je. Ja sam profesor toga i toga, ja sam doktor toga i toga, nego veli ja sam Muhammed, sin Abdulle. Znači Boži poslanik ne veli ja sam Rasulullah, nego veli ja sam Muhammed, sin Abdulle. Fakul, a zatim melek će mu reći, bike umirt, tebi mi je naređeno da otvaram vrata, o Boži poslaniće. Vole, odmah mu veli ja Rasulullah. O Boži poslaniće, tebi mi je naređeno da ja otvaram vrata. Lem umr behadem min qabl. Nikome nije mi bilo naređeno prije tebe da otvorim ova vrata, znači vrata džennetska. A se prenosi, borivajat imam Ahmed, ene ovol men jedhulu l'dženne. ja sam prvi čovjek koji će ući u džennet. Znači ja sam prvi čovjek koji će vleze u džennet. Ve evvelu men yuharriku halaqat al-bab. Ja sam prvi toga koji će zakuca na vrata džennetska. Znači niko neće vleze u džennet prije Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. A kako je tija što ne rekao Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem da džennet postoji deneska. Znači džennet je stvoren. Znači od takida ehle sunneta wal džemaata, znači džennet i džehennem postoji danas deneska. I stvorene se. Ali nikoj neće vleze prije Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A argument da oni postoje, znači ehle sunne wal džemaata, kažu vele da oni postoje ti argument, ke vele Allah subhanahu wa ta'ala, vattaku nara leti uđet lil kafirin, bojte se džahnemske vatre, koja Allah subhanahu wa ta'ala ga spremit kafirina. Ili za džennet, znači ti je vatra da postoji danes kada je stvorena, ili džennet vasari'u ila magfiratim min rabbikum wa dženne, wa džennetin arduha samavati wal ard, znači sari'u, požurite ka Allahovom oprostu, koji Allah subhanahu wa ta'ala vidav džennet. Znači da ne vidimo ka mu'tazile što oni velet, znači još džennet, znači Allah subhanahu wa ta'ala čego stvori džennet. Znači a si znav, dragi brate, da džennet Allah subhanahu wa ta'ala da go stvori prije da stvori čovjeka, jer koji je toga džennet koji vlezo v Adem alaihi salatu wasalam? Koji je toga džennet koji biv naš Adem alaihi salatu wasalam? Znači, prv čovjek što će vlezo v džennet je Muhammed sallallahu alaihi wasalam, a zatim posle toga daj donesi salavat na Božeg poslanika sallallahu alaihi wasalam, moleći Allaha azza wa jel da vidiš jedan od njegov ummet koji će vleze vo džennet. Znači posle toga će vidjeti njegove ashabi, da li smo nije njegove ashabi, i tija plemenite ljudi, a zatim po svoja zasluga što zaslužuje ljudi bogobojazne, učene ljudi. Ali da li znaš, o ti koji pripadaš ummetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da ti i narod ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam će bide prv narod koji će vleze u džennet. Laqad sabata fi sahihain, jer ovoga hadisa što će go kažeme je vo dva sahiha, čim će se reče sahihain, znači vo dve zbirke spomnat ovoga hadis, veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, nahnu l'akhiruna l'avvalun, mi jesme zadnji ummet, ali i prvi ummet, jevme l'qiyame, va uvalo men jedhulu l'dženne, na kiametskom danu, i prvi ummet koji će ući u džennet. Znači, prvi ummet koji će vleze u džennet, ti će vidiš ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, ali daj, dragi brate, da ti potvrdiš da si ti toga čovjek koji saka Allaha i njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A zamisli, dragi brate, da čovjek čeka na osam dženneske vrate i bide pozvan na tija osam dženneske vrate. Znači, ti si osjeti miris. Vo kabur ti je dadeno da vidiš kada ti je mjesto džennetsko. Ti je dadena knjiga vo tvoja desna ruka. Si prošao sirat. Si došao do pantara. Si došao do mizan koji ti se izmerene stvari. I ti će blizać mu džennet. Čuješ glas džennetski. Čuješ miris džennetski. Čuješ su tvoje srce kako kucaš što više da ti vlezeš u džennet. Jer veli Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, miris džennetski se čuje 40 godina hoda. Allahu akbar. Allahu akbar. Se čuje miris 40 godina. I ti kad se čuješ toga miris, onda ljubav te faća što više da bi si vlezeš u džennet. Što više tražiš da vlezeš u džennet. A veli Boži poslanik, opisujući vrata džennetska, kolika va će bide vrata džennetska, ne dunjalučke vrate, ove što ga imame, su metar i pol, ili pola metara, ili dva metara. Veli Boži poslanik, donesite salavat na Božeg poslanika, sallallahu alihi wasallam, koji opisuje vrata džennetska, pa veli, ma bejne mesra'ihi, o ma bejne meke, wal hađir, veli, vrata džennetska će bide golema rasprostranama između Mekke i Hađara, između Mekke i Hađara, između Mekke i Jemena. Kolikava razlika između tija dva grada ima? Kolikava razlika između ima tija dva grada? Tolikava će bide vrata dženneska. Daj, draga braćo, sega, drage sestre, da vidime kuje se tija ljudi, ču će vleze prve po dženneski. Vođenet, koji će vlezet prva skupina vođenet. Molim Allaha Azza wa Jal, vi je što slušate ove riječi, da ve učini o tija ljudi što će vlezet vođenet. Molim Allaha Azza wa Jal, da ne učini o tija. Znači, prva skupina što će vlezet vođenet, 70.000 jedne velet učenjaci, da se tija 70.000 skupine koje veli će se držet za ruke jedan s od ruk i oni će vlezet vo džennet. A u 70.000 suratuhum kel kamer veli, ili tija će bidet 700.000 nine slike će bidet poput mjesec, kad je pun mjesec. Mutasafine jahudu ba'duhum ba'da, gdje opisuje Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, koje će bidet poređene po safoji i koje se držet jedan za drugogo i oni će vlezet prve po džennet. A znaš, dragi brate, a ovdje je poseben vasijet tijem ljuđam, nećem da kažem siromašnim ljuđam, nego tijem ljuđam ko Allah subhanahu wa ta'ala gdje iskušav su siromaštvo, gdje iskušav da nema imetak, a zatim saburile na tija, ne se žalostile nikomu mimo Allaha azza wa jal, da će vlezet tija siromašne ljudi prije bogataša vo džennet. Allahu akbar. Evo, nemoj da se žalostiš o ti koji te Allah subhanahu wa ta'ala iskušav da nemaš imetak na dunjaluk, raduj se da će vlezeš pred i neka ti bide ovaj elan da ti tražiš od Allaha hasti, da ti on dade svaki hajr da pred bogataši će vlezeš u džennet bi 500 am, znači će vlezeš 500 godina, veli Boži poslanik sallallahu alihi wa sallam, 500 godina prije bogataša vođene, a ne godina dunjalučke godine, znači 500 godina, već godine ahiretske. Prenosi se od Tirmizi, bi senedin sahih, so sened tačen od Ebu Hureyra, radijallahu anhu, da Boži poslanik sallallahu alihi wa sallam rekov, jadhulu l-fukaral ummel dženne, قبل الاغنياءها ب 500 امين znači će vlezet u džennet fukare siromasi prije bogataša u džennet bi 500 am, 500 godina prije bogataša. Jer Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, on sakar da preseli kao fukara, znači i on odabrav ta smrt. A zamislite, draga braćo, poput toga biv Abu Bekr radijallahu anhu, a zatim poput toga biv i Omer, a zatim poput toga biv i sve halife. A što posle, draga braćo? Da vrata dženecka, da vrata dženecka ne jedna vrata, draga braćo. Drage sestre, vije što slušate i što dneska duša i srce sakam da vi opišem i da me zemem te tija grada i radosti koje će ne čeka inžava džennet koji Allah subhanahu wa ta'ala godav, godav bogobojaznima. Znači ne je džennetska vrata, jedna džennetska vrata, već femanijetul abwab, već ima osam džennetskih vrata. Se prenosi muslim, u muslimova zbirka ul hadis Umara radijallahu anhu, ma min muslimin yusbighul vudu, znači nema muslimana da upotpuni abdes, znači da zene abdes kad su žima Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, thumma yarfa basarahu ila sama, a zatim će podigne svoj vid na nebesima, va kul ašhadu an la ilaha illa Allah wa ašhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulu a illa futiha lahu abwabul jannati samaniye, a da neće mu se otvoriti kad će reći samo kad će se abdesti i kad će upotpuni svoj abdest, a zatim kad će reći ašhadu an la ilaha illa Allah wa ašhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulu illa futiha lahu, osam jannatske vrate će mu se otvoriti. Ali ne samo tija, yadkhulu bi ayyiha sha, i će vleze u koja saka jannatska vrata. Allahu akbar. Allahu akbar. Molim Allaha azza wa jal da ni dade da vidimo tija ljudi koje upotpunujet abdest i čim se reče da vlezet od kuva vrata. A veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam u drugi hadis, men anfaqa zavđeni min mali illa du'ija min babil janna wa illa abwabuha al jannati thamaniya, koji će udjeli na Allahovom putu od svoj imetak, Allah subhanahu wa ta'ala će go poziva od vrata munfiqin, od vrata koje udjeluje na Allahovom putu. A veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam nadale u ovog hadis, a vrata dženneta su osam vrata dženneta, znači to je čovjek koji obavlja namaz će biti pozvan od vrata namaza, a ne samo namaz, draga braćo, već tije ljudi što će biti pozvane od vrata namaza, što više soklanja na file namaz. Togo što davav sadaka će biti pozvan od vrata sadake, togo što postiv će biti pozvan od vrata rejana, togo što se borim na Allahovome putu će biti pozvan od vrata džihada, fa kale Abu Bekr, a zatim Abu Bekr rekao Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, a od Boži poslaniće sallallahu alihi wasallam, a će bile jedan od ljudi koji će bile pozvan od sve osam džennetske vrate, pa mu veli Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, arđu antakuna anta minhum, znači molim Allaha azza wa jel da bideš jedan od tija ljudi što će bide pozvan, a bo Tirmizi na zbirka veli ente minhum, ti si od njih. Znači, kao što smo rekli, od vrate postača se vika vrata Rejan, jer veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, inša Allah će zastaneme ovde, pa inša Allah će nastavime, jer mi imame ljubav da preneseme, znači sme zastanale na vrata još ne smevnezle, bo tija gradu i radosti, ali ovija se sve radosne vijesti koje sakam da je podelim so vas, moleći Allaha azza wa jel, pošto već sme prošle više od 40 minuta, pa inša Allah molim Allaha azza wa jel da vo druge druženja so ovija gradovi radosti će bi da me inša Allah, moleći Allaha Azza wa Jal da ni podari džennet, moleći Allaha Azza wa Jal da ni dade da bideme od tija ljudi koji se čistet, molim Allaha Azza wa Jal da ni očisti naše srce na dunjaluka, molim Allaha Azza wa Jal da ujedini naša srca, molim Allaha Azza wa Jal da učvrsti muslimane na put pravde i put istina, molim Allaha Azza wa Jal da olakša svakom zarobljenom muslimanu, molim Allaha Azza wa Jal da pomože muslimanom širom svijeta, molim Allaha Azza wa Jal da zadnje riječi iz dunja luka budu la ilaha illa Allah wa anna Muhammad Rasulullah, molim Allaha Azza wa Jal da ni podari da vo kabur ni bide postala dženevska, ne postala džennemska, i molim Allaha Azza wa Jal da ni dade da bideme od tije ljudi što će vljezat vo džennet. Subhanaka Allahumma la ilaha illa ent, astaghfiruka wa atubu ilejk. Naš uvaženi efendija veli da prošlo 40 minuta, ali ne smije ga osjetili koga prošle, sve mislim da brzo završi svoje predavane. Idem malo na kratka pauza, pa nakon toga se vraćame ponovo u drugi dio emisija, pitano i odgovori. Kad nastupi ti na straha pošteni, o Allahu milosni ti na straha pošteni. Kad nastupi, kada zemlja zadrhti, kad te majka ostavi, kome li ćeš onda poć, kog ćeš zvati u pomoć? O Allahu jedini, sudnji dan kad nastupi, ti nas raha pošteni. O Allahu milosni, ti nas raha pošteni, sudnji dan kad nastupi. Kada nebo propadne, zvijezde seđdu učine, kuda li ćeš onda poć, kog ćeš zvati u pomoć? O Allahu jedini, sudnji dan kad nastupi, ti nas raha pošteni. O Allahu milosni, ti nas raha pošteni, sudnji dan kad nastupi. Kad izgubi sunce sjaj, kada svemu dođe kraj, kada čuješ strašan glas, gdje ćeš onda tražit spas? O Allahu jedini, sudnji dan kad nastupi, ti nas raha pošteni. O Allahu milosni, ti nas raha pošteni, sudnji dan kad nastupi. Kada dođe zadnji dan, kad ostaneš robe sam, kuda li ćeš onda poć, kog ćeš zvati u pomoć? O Allahu jedini, sudnji dan kad nastupi, ti nas raha pošteni. O Allahu milosni, ti nas raha pošteni, sudnji dan kad nastupi. Ne stidi se vjere svoje, od nje nemaš ništa bolje, sve što vjera tebi nudi, zatim tvoja duša žudi. Ne stidi se vjere svoje, to je put do sreće tvoje. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Ne stidi se vjere svoje, bogatstvo je ona tvoje. I u srcu i u duši bez vjere se život ruši. Ne stidi se vjere svoje, to je put do sreće tvoje. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Ne stidi se vjere svoje, vidiš da se oni boje. Istina je, oni znaju, ali neće da priznaju. Ne stidi se vjere svoje, to je put do sreće tvoje. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Ne stidi se vjere svoje, pa će sutra biti bolje. Blagostanje Islam nudi, da u miru žive ljudi. Ne stidi se vjere svoje, to je put do sreće tvoje. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi. Kada mjesec ugasne, sunce jalo mraz zaspe. Kada mjesec ugasne, sunce jalo mraz zaspe. Behari. Je, slušajte glas, glas Bambus, radio koji misli na vas, vaše raspoložene. Samo da se proverime sa našeg efendija. Salam asme, tu je. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, tu jesme. Evo, poštovani slušalci, mi jesme vo naša emisija Islamske teme, drugi dio. Ova emisija možete da vidite učesnici i vi koji slušate glas Bambus radio, da postavite pitanja, da poselamite ili da se podružite sa nas, sa našeg gosta. Danas je 26. februar 2017. godina. Unazad nekoliko godine, na ovog datum, znači od 2001. godina, kompletno Radio Bambus bif opljačkan i oštetene ostale stvari koje bile tu. Nedavno, pre neki den, vo Dragaš, vo Dom kulture, kao što bi bilo i jasno i rečeno, gorela kompletna radio stanica od našeg kolega Radio Gora, koji smo imali dobra saradnja i smo se družili uvijek inšela i u budućnost će nastaviti. Pre nego da krenemo sa naša emisija, ja bih sada da poselamim naše Goranci, ja malo što zabravaja na ovoga glas, a ovoga glas gdje razbuduje i dena i noća, i sabala, i koga se uspane, ali najverovatno oni negočuje deka se zbori Goranski našečki. A posebna poruka je za tija učesnici u tekstu i koji im pomožuje naše meštani sela Restelice, Resteličani. I treba da shvatite da je sve anti-Restelica, ne im se rečuje da posjeduje radio stanica, ne im se rečuje da posjeduje Daja, da posjeduje Tučenaci, da posjeduje grupe, folklori, društva i sve drugo, voreselica, delegati, poslanici, doktori, učitelji, da ne nabrajem ova emisija, jer ova emisija je za drugo očekovana. Evo naši slušalci, velet da ve Allah nagradi što ste se priključili danas kada se osvežime su emisija. Isto su sve vas. Znači, konkretno, poselamujem tija učesnici naše od Restelica, vo tekstu i koji učestvuje, se desilo unazad nekoliko vreme, moram ja da vas spomnem, malo da se odmori naš gost, pa će krenem s o nagradno pitanje i pitana, se desilo isto kad se otvarala ova radio stanica od kolega, da go napomenem, Nuhija Tajrovci, što vo neprilika nekna znate što se desilo, požar ga zahvati, se oštetila, i toga smo imali potpredsjednika opštine BIF meštanin sela Restelice i za jedan intervju kada je deneska kroz arhiva su go našov go prašuje novinari tu je kar naše kolege u velet uvaženi potpredsjedniče što možete da kažete za svečano otvorene nova radio stanica on veli citiram njegove reči da ne pušam snimak jer vo druga emisija će pušći me veli smo imali jedna livada i jedno sveče a deneska imame jedna livada i dve svečine, to je Radio Šar i Radio Gora, a za nas Zabrajev, gospodin potpredsjednik Čufta. Sve tija, pored sve takve situacije i sve drugo, mi je se dale čujeme, naš glas je širom sveta, i direktno i putem radio interneta, nastavljame su naša Ilahija, oprostite, nastavljame su naša emisija Ilahija, ni naručni slušalac će ga čuje malo kasnije, islamske teme, drugi deo pitanja i odgovori, gost večerašnje naše emisije je Idris Idrizović, drugi deo, uvažena efendija, kako ste, sumorujete? Evo, alhamdulillah, dobro je, molim Allaha azza wa jalla da ne olakša i vam i nam, i molim Allaha azza wa jalla ove družene da ne bo učini u ime Allaha azza wa jalla. Kao što smo se družile godine i godine ove i prije i molim Allaha azza wa jalla da ni dade godine i godine da se družime sa ovoga radio i molim Allaha azza wa jalla da ni pokaže istinu istinom i da ga sledim i molim Allaha azza wa jalla neistinu neistinom i da se klonime od tija neistine. Amina. Idemo svega vakije da čujeme nagradno pitanje koje je sledivo naša emisija Islamske teme, drugi deo za sve naš slušalci, za naš šira javnost. Evo inšala će čujeme ove jedno pitanje koji se druži čovjek sa Kur'an, onda može da go odgovori odjednoš. Znači, koja sura dobila ime pojena vočka? Koja je ta sura? Vočka ta je slatka ili... mnogo. Čak ta vočka i mnogo ove nekojta, mnogo ove se leči, dosta stvari ove pomožuje ako ga jade čovjek ta vočka. I Allah subhanahu wa ta'ala se zakavna bo ta vočka. Evo poštovani slušalci, drugi deo naše emisije, evo nagradno pitanje za svi vas. Znači od svega sve vi se dostupne linije, kada god možda kontaktirate nas i preko internetske linije i preko broj telefoni i dadete odgovor na postavljeno pitanje. A isto za čitaoce će vide na naš profil i tamo samo vaše odgovori na javnost, to jest na komentar, kada može i naš uvaženi efendija Idrizović da pročita i da kaže umeđu vremeno kad će se obratiti tijamu pitanetu i tijam odgovoram, da kaže da li imame slušalac koji odgovori i tačno ili netačno. A mi je nastavljame, družene, može po nekoj lap ili rečni izletuje od našečki malo na drukornik da bi se razbralo, ipak ne je tija čudno. Evo i naš gost koji gostuje zbori Goranski ili kako go rečujete Našinski, evo i mi je se trudime znači, da zborime Našinski, oja je radio Bambus Sevika, susedišće Vorestelica, dugo, mnogo godine zajedno se druži su vas, prošlo preko ovoga glas mnogo, ali što je najdrago i najdobro svega se družime aktualno vo naše emisije islamske teme. Možeme da čujeme sve što ne interesuje da prašame, naše daje se tuje, naše gosti se tuje, naše magistri se tuje, kroz mogućnosti po Kur'an i Sunet odgovori, pa evo prilika, bujrum, prašajte. I prašajte ne, ke se naođabe, jer možda rečujete Restelice na kraj sveta, ali ne odvade izbor počina pa sve za nadolud voda teče, evo negde ke nas teče, a tamo je od sevo i već ne teče. Da se vratim tebe, uvaženi efendija, imam jedno nagradno pitanje, Da li veli vaš gost može da mi kaže nešto vezano za Džemrina kojeg čujeme često puti kroz muabeti na vazduh, voda, zemna, da obrazloži nešto da li tija poseduje i da obrazloži nešto jer je ovo vezano za vaše družene i vaša emisija, odnosno naša se rečuje svim. Evo pitanje za vas, Efendija, a selam za našeg slušalca koji postavi svoje pitanje i koristi prilike da poselam i nas ovde u studiju, vas i svoja familija vo daleka Nemačka. Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Bi sakav od toga ovdje što praša da bide jasen za koje džemrina ovdje prašuje. Jer ima je džemrat kad čuje koveka či ide na hač, pa što što ga trlja ovdje so kamenčića, tija se džemrat. A on što misli što džemrat, znači ja ne mi je poznato tija, jer bi sakav da obrazloži, da obrazloži pitanje, pa inšala da se odgovori. E, sada možemo ti da začekame, s obzirom na slušalac za slušalac koji postavi pitanje, ako se upotpuni svoje pitanje, može da se vratime ponovo na ove pitanje, ako se ne upotpuni, mi je će produžime da se družime. Nego da se obratim našim slušalacom još jedno, za nagradno pitanje samo možete da dadete odgovori, posebno za prijatelja našeg Arsima, koji se potrudi direktno samo nam da ne kaže, a da si prati ova vočkica, baš je slatka, da odgovoriš ili na poziv prijatelju ili vo komentar, jer će reći kada sme dobre prijatelji, da ti sam kažav ja, a ja stvarno ne sam goznav i ne znam i dalje da li je tačan odgovor ili ne. Samo još kratko zrneve dva reči koje si rekao Fefendija za ova pitanje. Samo povećaj ovaj ton od mikrofona, ovaj ti traži ton majstor i tako. Evo, povećan je ton, glaske tu je i sve kada se čuje. Ok, inša Allah. Evo, još jedno što već ponovim ove pitanje. Sura Kuran dobila ime po vočka. Koja je ta vočka? Pa ja sam obrazložio ovo malo okolo tija. Allah se zakljena, znači vona. I sura se nazvala na taja vočka. Pa inša Allah, koji je to ovdje, soglaska bi ni odgovorio, onda bi sakav i da ga prouči taj sura, inšallah. Jesi, ja možda neću ga odgovoriti ako ga teram je da ga proučete. Ja ne solidam na pitanje, nego na pitanje s obzirom da malo ovo dodatno došlo oja pitanje, jer je veli naslušao, znači za džemrina što veli, sme čule da džemre panuje na vazduh, voda i zemna. Da li je tija istina i kako tija se, da li je tija istina i kako se proveruje? Znači, tija ja sam razbrav i prije toga, ali sam sakav da bide moje siguran, inšala, što sakav da praša, slušao, tija u hadisi ove nema nikakov, ili u Kuran, znači nema nikakov ove Allahovi ajeta, znači nespomna fala subhanahu wa ta'ala, već tija ke nekoj ove sufije postojilo da džemrin ove panuje ti take ove da je vruću, ladno ili ono ovo, ali tija u Kuran i u sunnet Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem nema ništa ove objasne to, znači kažano za tija čim nema u Kuran i u sunnet, znači tija se stvari koje ne treba da obraćame pažnje. يا كريم يا الله يا رحيم إلا الله سبحان الله حق الله بسنين شوي سلام داي سواك سرازي بنا. Uvaženi Efendija, ide pitanje za vas, mnogo je možda mučno, ali moram je da opostavim i da ispoštujemo naši slušalci. Veli po završetku učene Ezana, koja je dova, da li možda ga saznam evo prevod i je obavezen svakoj prisutan da ga prouči. Allahu akbar. Pa zato li se rekao ovo je mučno jer smo go spomnali malo prije. Znači kao što smo rekli, hadis Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji go prenosi vo dva sahiha, znači od Omera radijallahu anhu, a malo se hadisi koji ga prenosi Omer radijallahu anhu. Veli Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, men tawadda fa ahsan al vudu, znači koji će zeme abdes i će upotpuni svoj abdes. Znači će zeme abdes kao Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam gozima. A zatim će reći ašhadu an la ilaha illa Allah wa ašhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulu illa futihad lehu abuabul jenneti samanije. A da će mu se otvoret ostam dženneskih vrata i će vleze u dženneske vrate od koja saka vrata da vleze. Beli Boži poslanik, samo kad će zemeš abdes i kad će rećeš ove riječi, znači osam dženneske vrate ti se otvare. Znači između tebe i džennet nema zastor osim tvoja smrt. Znači to ga čuje. I zato ja musliman treba dobro, stalno da bide pod abdest i stalno da bide spremen. Jer abdest je silahul mu'min. Abdest je oružje jednog mu'mina. I ova je dola, nikoga ne treba ovaj da ga ostavame. Kažu veli bo tirmizi ova zbirka, veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, a zatim će pola gore, znači nagoje ove i će reći ašhadu an la ilaha illa Allah, će podigne prst i će reći ašhadu an la ilaha illa Allah, ašhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulu, osam dženevskih vrata mu se otvara. Eto, ova je dova posle abdes koja treba svi da ga zneme. Ne inna apajna, ne druge ove dove, već dove koje je spomna Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, a ta je dova ašhadu an la ilaha illa Allah wa ašhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. I bo Tirmizi na zbirka koja se spomine Allahumma ja'alni min at-tawabin wa ja'alni min al-mutatahirin. Znači bo Tirmizi na zbirka se spomine i ovija dvije riječi. Tu je sme samo malo da proverime. Na kraj svijeta islamskoga mi slanimo jednog Boga. 20 minuti, noćne minuti, veseli i radosne minuti, Bambus Radio. Pravo mjesto mi je smetuje. Pitanje za uvaženog. Pitanje glasi, a znam je da svi slušame Bambus Talasi. Koga je najubavo čovjek da klana noćni namaz, s obzirom da nek nas me slušale, ali malo vo rasprava i vo muabet, ne nije dovoljno jasno, a imame prilika da čujeme od vašeg gosta. Vo koje vreme je najubavo da klana čovjek noćni namaz? Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Znači, alhamdulillah, hvala Allahu azza wa jel, što me raduje prvo ove što ovakve pitanja dođe. Znači, ljudi koji traže Allahov din, ljudi koji traže da se molet Allahu azza wa jel, znači, ljudi koji prašuje toko noćnog namaza, znači, od namaza koje je teško za ljudi koje njihova srca nese zdrave. Znači, noćni namaz počine, znači, od posle jacija namaz. Znači, od toga počine. A pošto nas slušalac praša koga najubavo je da čuje klanja noćni namaz vo zadnja trećina noći. Znači, noć počina po šerijat, po takšam. Znači, a neko je učenjaci vele čak od ikindija noć počina. Ali većina učenjaci rekle da počina od akšam. Znači, od akšam će go podeliš koliko sata ima do saba. Znači, ako ima 9 sata, po 3 sata. 3 sata, prva polovina, 3 sata, druga polovina i 3 sata, treća polovina. Znači, 3 sata, treća polovina noći. Znači, ti je zadnja trećina noći. Zašto velim toga je najubavo? Jer Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam ni veli vo jedan hadis da Allah subhanahu wa ta'ala vo zadnja trećina noći sliza i prašuje hel min mustagfirin fagfir leh. Da li ima nekog čovjeka što traži oprost da mu oprostim? Da li ima nekog čovjeka što traži milost da mu dam? Da li ima nekog čovjeka što traži da golećim? I tako je sve dok ne svane zora, veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Znači, najbolje je klanjati noćni namaz vo zadnja trećina noći. Molim Allaha azza wa jel da ne učini od tija ljudi što obavlja namaz vo zadnja trećina noći. Očekujem od vas, poštovani slušalci, još pitanje. naše dosta drožene i malo sme i potrošene. Što se tiče pitanja zašto potrošene, sve aktualne stvari, jednostavne i obavezne stvari smo isprašali naše gosti, pa za ove prilike očekujeme da se uključite vi i učestvujete vo naša emisija Drugi deo islamske teme. Svakom Bogu lijek je Allah, salatullah, selamullah, alejke ja Resulallah. Kad ti dođo do mezara, ja Resulallah, kad ti duša selam nazva, ja Habib Allah. Ko Sulejman u štab staja, ja Nebi Allah. Obveseljen i kaharan, ja Šefi Allah. Obveseljen i kaharan, ja Šefi Allah. Sve do svoda nebeskoga, zavoljete Muhammede, više nego ikog svoga, šefađio srca moga, više nego... Prijatno je Ilahija, ali pristignalo pitanje. Evo i ke mene ima isto jedno pitanje pristignalo, pa će počne prvi, ja idi ti. Ja li ba nikoj? Ajde ja, pošto sam otvorio ovo pitanje. Ajde, inša Allah. Veli naslušalac, opravdane nema, a olakšane se nadam da će ima za neobavene namazi farzovi, s obzirom i s opravdanih razloga, da ne bi sam svega nabrajav, kako može da se naklane ili da se upotpunet. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tebihum bi ihsanin ila yomiddin. Za, znači, za namaz, prvo i prvo samo bi podsjetiv, da nema neka stvar što može čovjeka da go odvrati, da go odvrati od namaz. Jer treba prvo namaz da ne bide prva stvar što će ga obavljime. Znači, treba čovjek prva preokupacija, izdržna preokupacija mu bide namaz. Znači, ne treba čovjeka nikakva stvar da go odvrati od namaz. Jer namaz je prva stvar što će biti me prašane ke Allaha azza wa jal. Druga stvar, znači, treba čovjek da uvek se vraća Kur'anu i sunnetu Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, ako čovjek mu projde jedan namaz, a on bez ikakvog opravdanja, znači treba da go naklanja togo namaz. A argument je za tija, ke veli vo Muslimova zbirka, Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ma min kefarat men sanaha bi tafriti fi salafa, kale Rasul, ima enoho lise fin naum tafritu, innama tafritu ala men lem yusalli salat hatta yeđu vakteha salat ilu ahne, fa men faale zalik fel yusalli hine jantehi leha. Beli, nema čovjeka da go pogodi neka stvar ili da go odstrani neka stvar ili rabota ili bilo što, ne spijene ili čovjek da bide bezumljen, već neke dunjalučke stvari veli neka obavi odma namaz kad će se sjeti. Znači, ti ani veli Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam. Znači, i bi posjetiv slušalci da ostavljanje namerno namaz, ostavljanje namerno namaz, da ti je veliki grijeh. I ti je da je stvar koju učenjaci dava je fetva da toga čovjek namerno što će ostaviti namaz, da ti je kufr. Znači, fetva koja ga dava je da čuje kako ostaje namaz da ti je kufr. Ali učenjaci vele da treba toga čovjeka da naklanja toga namaz, pa veli šejhul islam ibn Tajmije rahmehullahu ta'ala, znači šejhul islam ibn Tajmije rahmehullahu ta'ala veli bel wala shara lahu al-qada, veli može ovdje da upotpuni toga namaz. A toga čovjek što će velet učenjaci, znači jedno mišljenje isto od čeh ili same vrentim je, znači toga što će ostaje namerno namaz, čak ne se traži od nego ni da naklanja toga namaz, jer velet toga on postaje on otpadnik od tog dina, jer veli Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem ila bayna al-kufr wal iman tarku salat, između kufra i imana je ostavljane namaza. A čovjek ako ga ostaje namaz nenamjerno, onda može da go napusti, da go naklanja kad će se sjetiti moleći Allaha azza wa jalla da ne oprosti. Znači nema nikakva olakšica da čovjek ostaje namaz. Nema nikakva olakšica da čovjek ostaje namaz. Molim Allaha azza wa jalla da ne ukaže istinu istinom, a neistinu moleći Allaha azza wa jalla da ne učvrsti, jer ti je stub islama. Ako će ostaje stub islama, onda ostaje jedan dio tog islama i može njegov islam da se sruši. Znači molim Allaha azza wa jalla da vidimo od tije ljudi što upotpunuje namaz, jer veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, evvelu ma juhasabu bihi jom il qiyame hiya salah, znači prvo što će bide rob pitan ki Allaha azza wa jalla tije namaz, pa ako bide njegov namaz ispravljeno, onda će bide ispravljena i druga djela, a ako ne bide namaz ispravljeno, onda i druga djela neće mu biti ispravna. Veli Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem u drugi hadis, veli bejna al-kufri al-ahd allati baynana wa baynahuma salat, ugovor između nas i njih, znači kafiri je namaz, ako će ostaje namaz, ostaje po Bogu adi. Allah najbolje zna. Evo svega ćemo imati prilika da čujeme kakva si pitanja, a nakon toga odgovor. Bojro. Znači, evo ke mene pristignalo jedno pitanje, znači svega se proširilo sa ove tehnika što ga imame između naše ruke na telefoni, na WhatsAppi, na Biberi, na Facebooki, znači vidime da kad će nastupi džuma, vidime džuma mubareke, znači čestitavanje za džume, znači i da se praća slikičića svekakve, znači džuma mubareke, znači čestita džuma je deneska ili tak ili ovake. Znači, ti je pitanje, da li je dozvoljeno da ja čestitujem za džuma? Znači, nema sumnje, odgovore, evo inša Allah, će dobijeme. Ti li će daš odgovore? Sakaš, onda i ti možeš ovdje da daš. Bujrom, bismillah. Malo šala, poštovani slušalci. Očekujem odgovor. Pa smo naučili, i mi je kola i lak smo naučili. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Znači, nema sumle da džuma je den muslimana. Jer kad što došlo u hadisu od Ibn Abasa radijallahu anhu, da veli Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, inna hada jevm l'id, dja'alahu Allahu lil muslimin. Da ovog den je praznik koja Allah subhanahu wa ta'ala go dav muslimanam. فمن جاء الى الجمعه فليغتسل فان كان يتطيب فليس منهم فعليك بالسواك بلي كوي تشدويده كوموче дочека джума нека се окрпе и нека очисти своје халине и нека koristi mi svak. Ovog hadis se prenosi Ibn Mađe i veli šejh Nasruddin Albani da ovog hadis je sahih. Znači, stvari koje se rade na džuma. Znači, tija se stvari koje se rade na džuma. Ali muslimani imaju tri praznika. Znači, imaju tri praznika. Praznik Idul Fitr, znači praznik posle Bajram, prvi Bajram, znači Ramazanski Bajram. Drugi praznik je Kurbanski Bajram, koje se ponavlja svake godine. A džuma se ponavlja svake nedelje. A da ti čestituješ Bajram je od sunnet i ti je mešrua. Znači može čovjek da čestituje kao što ima sahabi ridvanullahi alihim i Boži poslanik sallallahu alihi wasallam kao što ne nauči. Ali za džuma veledi je zhardana ena u gajru mešrua. Znači što mi je mislime i ashabi ridvanullahi alihim i Boži poslanik sallallahu alihi wasallam što ne ostaje da oni ne čestituale džuma. Znači selefi što ne ostajile da oni ne čestituale džuma. Ti je nešto novo. Znači ti je novotarija. Ti je novotarija kao što rekov Salih al-Munajjid. Znači ti je novotarija. A Sulejman al-Majid hafizahullahu ta'ala veli la nara mešruetu tehnijet bijom il-đu'an. Znači mi ne vidimo da je dozvoljeno da čovjek čestita džuma, a tija bliza u stvari novotarija, svaka veli novotarija vodi ka stramputici, a svaka stramputica vodi ka džahennemu, da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Znači učenjaci, kažu jedan je tija Usejmein ibn Baz, znači oni rekli da je tija novotarija, da tija nemalo za vreme Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam, pa ne treba ni mi da go radi, ne da će si tu je međuma i neka čovjek pazi što rabota za svakua stvar treba da praša učene, jer veli Allah subhanahu wa ta'ala fas'alu ahle dhikri in kuntum la ta'lamun, pitajte onih koji znaju ako vi ne znate. Vezano za ove pitanje, imam je često bije na naš profil ili za od naše džemate ili meštani, kada veli ne posjetuje vutre džuma. Znači on ne čestituje tu, nego posjetuje vutre džuma i da ne zabravime da se pripremi, znači za nas koji ideme od džuma na džuma, najvjerovatno. Pa svako znaš ono koga mu je džuma i tebe treba da mu bide najdraži den, jer džuma počinje, kao što sam rekle, od akšam, znači počina već džumarska noć, onda treba čovjek da se pripremi, treba da se okrepe, treba da prouči suratul kef, treba da što više nanosi salavati na Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam. U međuvremenu jedno pitanje je pristignalo, mi je čego dostavime našem gostu. Gost naše navečerne emisije Idris Idrizović, meštanin sela Restelice, koji gostuje svaka sobota ovoj emisije Islamske teme. Danaska gostuje ponedjeljak iz razloga na naš poziv da ne bismo preskočili ovakve divne i dobre naše emisije. Uvažena efendija, pitanje glasi: ako čovjek krene da sije voćke, da li ima neka posebna dova koja se uči, s obzirom da smo čuli da ima posebna dova, a ako je moguće da ga čujeme sega, ako ima kue i da ga praktikujeme. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Znači kad se sije voćka nema nikakva posebna dova, već ima samo bismillah. Jer veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, svako rabotaš, onda trebaš da rečeš bismillah. Znači trebaš da rečeš bismillah. Posebna dova ja nesom naišao na posebna dova, znači koja ima kad se sije i ne bi trebalo ništa da работа ме веќе треба да речеме бисмилла, и има голема, голема награда тогава човек што ќе засие едно дрво или што ќе засие ствари. Se nadnose, dosta mi je Allah moj, nad jamu se nadnose, dosta mi je Allah moj. Dokaz isne usnije, prođu teške go... I naš slušalac se uzivaju kroz ilahije, ali kad dođa pitanje ima prednost. Uvažena efendija, pitanje za vas, a odgovor će biti za nas, svi koji je slušani, glas Bamus radio. Ako čovjek se dogovori, ako dva ljudi se dogovore da pomože jedan drugomu, konkretno da pozajme pare, da li treba da ima među njih svedok i koliko svedoci bi bile ako bi bile muške osobe, a koliko bi bile ako bi bile ženske osobe. Znači, pošto odgovori se dava je pokurani sunet, baš bi ni bilo drago da čujeme odgovor na naše pitanje. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil din. Thumma amma ba'd. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala vo sura al-Baqara, vo sama sura i najduži ajet, a togva ajet govorite učenjaci ajetu dejn. Znači, ajet kad se pristupa kad čovjek će zeme pozajmica. Čovjek će zeme pozajmica od nekoga. Treba čovjek ove kad će zeme pozajmica od nekoga, kao što veli Allah subhanahu wa ta'ala vo sura Bakara, kao što smo rekli, znači vo sura Bakara, kao što smo rekli, znači taj sura veli Allah subhanahu wa ta'ala ja ayyuhal ladina amanu iza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu. Znači, ja ayyuhal ladina amanu iza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu. Znači, ako zanete od nekoga pozajmica, trebate da napišate tija. Wal yaktubu baynakum katim bil adl. I treba toga čovjek što piše ove da bide pravedan. Znači, i tomo ako mu se potraži tomo ovom čovjeku ove da potpiša togo ugovor, onda treba da potpiša. Znači, ovdje nije dokaz da treba da imame čovjek kad će zeme od nekoga pare ili kad će zeme ove, treba prvo da potpiša togo ugovor. I فليشهد شاهد بينكم بالعدل. Ja Allah subhanahu wa ta'ala li veli dale, znači ovog ajeta govorimo da je kaz minhum shay'an fi al-kan wa stashhidu shahidayn min rijalikum. Znači veli dvojica svedoka neka posvjedoče od ljudi. Znači da bile muške osobe dvojica svedoka koje će posvjedočiti. وإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان. Ako ne bude dvojica ljudi, znači ako ne radite meni dvojica ljudi da posvjedoče, onda može jedan čovjek i dve žene. Znači može jedan čovjek i dve žene. Znači treba kad će zima neka stvar od nekog, znači treba da ima i svedoci, treba da ima toga čovjek što će mu pišuje tija stvari kad će zeme pozajmica, znači pogotovo pare, kad se imaje, da ne bi se imale posle problemi, jer mi je najtenke sme kad će dojde do pare i kad će dojde problem do vraćanja. Treba da se napišemo ti ako će se vratiti tija pare, što će se vratiti tija pare i moleći Allaha za ođel da ne ukaže istinu, istinu. Još jedno pitanje među vremeno. Koliko treba da ima razmak čovjek noga od noga kad stupa da obavlja namaz? Znači, dobro ste razbrali. Znam. Sam razbrat dobro. Znači, alhamdulillah, wa salatu wa salam, ala rasulillah. Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam prije svakog namaza im rekao noge uz noge, rame uz rame. Znači, Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam im rekao potpunite namaz. Znači, treba nikakav razmak ne treba da ima između noge. Znači, treba da se spoje jednog oklanjača i drugog oklanjača noge. Znači, treba da se spoje tije noge. Ne treba nikakav razmak. Jer veli Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, ako ima razmak, zaista šeitan prođa između vas, pa ne dozvolite veli ove da šeitan prođa između vas. I treba da bude zalepene noge i da bude saf upotpunjen. Treba da bude saf upotpunjen. Znači, noga uz noga, nikakav razmak ne treba da se ima. Treba noge da bude zalepene. Za ova prilika, poštovani slušalci, ako ne pristigne pitanja, mi će ideme na javno i pitanje koje je bilo za svi vas. Uvaženi efendija, da li imamo tačan odgovor za postojeno pitanje koje je bilo za naše slušalci, znači za slatka vočka? Evo, inša Allah, imame odgovor. Odgovor smo dobili od našeg slušalca Arstima Nemče. Znači, on odgovorio. Molim Allaha azza wa jalla da go nagradi, a odgovor je etin, otin i ozajtun, znači tako mi smokve. Znači Allah subhanahu wa ta'ala se zakrna vo smokva. Znači Allah subhanahu wa ta'ala se zakrna vo taja smokva i dobila i taja sura dobila ime na taja vočka. Znači Allah subhanahu wa ta'ala kad se krne bo nešto onda ima vo tija golemo značenje, jer togo što ga stvorif on ima pravo da se krne vo nešto. Znači ova smokva namjerno bilo postajeno pitanje za smokva, jer Allah subhanahu wa ta'ala kad se zakrna v tini, v zajtuni, v turi sinin, v atal beledi lajmin, Allah subhanahu wa ta'ala sakav da ne ukaže od neđino dobroća što imame i taja vočka, kao što sam si rekao, ova slatka koja je vočka koju imame, goleme koristi od tija dve stvari, znači od smokva i od maslina. Znači Allah subhanahu wa ta'ala kad se krne vo nešto i od tija imame mi je golema korist. Pa jedna od korist velet učenjaci koje se bave su nadmoćna dijela Kur'ana i Sunneta, da taja vočka ima vo sebe sadrži togo čovjek što ima problem sa kolesterol, treba ove da jade što više taja vočka, koji ima problem sa srce, koji ima problem sa pritisak. Znači velet učenjaci koji se bave od nadmoćna dijela Kur'ana i Sunneta da što više koriste ove vočke. Moleći Allaha azza wa jalla da ne ukaže istinom, a neistinom, i molim Allaha azza wa jel našeg slušalca da go nagradi i da mu dade svaki hajr. Molim Allaha azza wa jel, inša Allah, kao što smo zborile za džennet, da mu dade inša Allah o džennet, da jade plodo i džennetske. Molim Allaha azza wa jel da sačuva nego i nas. Molim Allaha azza wa jel da ne uputi nas i nego na put pravdi i put isti. Amin. Svega možemo da posunavimo našeg slušalca da izabere jedna želja da go ekipa Radio Bamus poselami ISO Ilahija nakon vakva uputena dova koji uputiv naš gost Idris Idrizović. Poveženi Efendija, da čujem još nešto od tebe, odberi, da li poučna pričica, da li nešto od Kuran, da li nešto od, znaš od šo, a mi će, čeka me da pristigne Iljahija po želja i neko je pitanje, ako pristigne će bide postajano vam i tako će se okoristi me. Sve dobro, ispoštuje me našeg slušalca i će privede me može i kraj naše družine, jer ne sme ovo sobota da ne se zanese me, jer ponedela vutro je ponedonik. Posle nedela koji den beše? Pa ponedonik inčal. Dobre sme. Možda čujem još nešto od vas, a nakon toga ako pristigne pitanje će vlezeme mi evo razgovor, a ako ne će čujem Iljahija i će se približiti mi kraju naše emisije. Inša Allah, inša Allah. Molim Allah za uđer da ne ukaže istinu istinom. Evo inša Allah, će ponovi me isto, možda smo ga čuli, ova je priča poučna, a ova je priča je za muezina Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam, znači posle smrti muezin Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam, u žalosti prema svojeg poslanika sallallahu alaihi wasallam, napušti Medina. Znači, ošao po Šam, koje danas kazneme Šam, kako izgleda i kako Allah subhanahu wa ta'ala, kako Allah subhanahu wa ta'ala go iskušav toga grad koje Allah subhanahu wa ta'ala stavi na svakova vrata melek koji čuva toga grada, molim Allaha azza wa jel da sačuva stanovnike Šama, jer kao što veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, o Šam će biti ardul mahšar wa mahmer, znači zemlja koja će biti na nam mahšar, koja će sleze Isa, Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, vo Damask, vo Šam, koji ima dosta poslanici, čak se prenosi da nema poslanika da ne pošao vo Šam. Znači Bilal radi Allahu anhu posle smrti Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam ošao su muđahidi koje ratovali na Allahom putu, koje otvarale gradovi i nekoliko godina ostanav u Šam, a zatim i preseliv u Šam. Jedna prilika on kad spav u neku duboka noć od noći vidio bo se on Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam, on koja se luti na nego, na Bilala, pa mu rekov, hađaratna ja Bilal, ti nisi ostajiv o Bilale, znači mi jesme se poželile da ne posjetiš o Bilale, znači da ne posjetiš o Medina. A zatim Bilal radijallahu anhu, vo taja noć se razbudiv, zatim Zef Abdes isklanav dva rekata, a zatim spremav svoja jahalica i krenav od Šam nake Božeg poslanika vo taja Medina. A zatim se prenosi da stignav Bilal radi Allahu anhu vo Medina i odmah što stignav ošao vo mezđid Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kašo nekoliko dana trajalo toga put, znači trajav toga put nekoliko dana i on umoren i odmah na sabah stignav i ošov da poselami Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam, da selami dva ashaba ridvanullahi alihim, zatim ošov ke kabar Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam i Bilal radi Allahu anhu počnav da žela Bilal radi Allahu anhu, jer se uželi Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam, a zneme ka preselav njegova žena počnava da žela i on rečuav vutre će se susretnem ja so Božeg poslanika i ashabi. I toga ka počnav da žela Bilal radi Allahu anhu, on se prisjeća kako Ebu Bekr go oslobodiv, kako on učiv ezan Muhammedu sallallahu alihi wasallam, kako svaki jezan, svaki namaz, posle svakog jezana se zavrčava i vika Božeg poslanika, mu vika dojdi na namaz. A zatim Bilal radi Allahu anhu na sabah namaz, na sabah namaz vide Hasana i Huseina, pa veli gezef i gezagrljiv i go zamolele da on uči na toga sabah jezan. A zatim Bilal radi Allahu anhu poša da uči jezan Allahu akbar, Allahu akbar. Pa kad čule stanovnici Medine da Bilal uči jezan, počeli svi da ilize od kuće i rekli da li Boži poslanik sallallahu alihi wasallam se vratil. Žene počeli da ilize, djeca počeli da ilize od kuće u Medina, počeli svi da žele. Počeli svi da žele, jer Bilal radi Allahu anhu je podsjetiv na vrijeme Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam kad bi on muezin. A zatim Bilal radi Allahu anhu kad počne da uče ašhadu la ilaha illallah, veli počne da ilize od sve strane, počne da tekbire od sve strane, jer neko je rečuale Muhammed se vratil kao što se vratil Musa alaihi sallahu wasallam. A zatim kad došao Bilal radi Allahu anhu ašhadu la ilaha illallah wa ašhadu, i kad počne ašhadu anna Muhammed rasulullah, zatim kad čule ove riječi Bilal radi Allahu anhu ne mogu više da nastavi. Ešhadu anna Muhammed, i ne mogu više da nastavi Bilal radi Allahu anhu. Pa veli se razželale cela Medina, se razželala cela Medina, jer tija im bilo podsjećaj na Božeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Donesite salavati na Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, moleći Allaha azza wa jal da ni dade da posjetime Muhammada sallallahu alaihi wa sallam vo njegova Medina, moleći Allaha azza wa jal da ni dade na život da ideme da posjetime Muhammada sallallahu alaihi wa sallam vo ta Medina, i da se i da osjetime tija što osjeti Bilal radijallahu anhu, da ideme, da bideme blizu Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, moleći Allaha azza wa jal da ni dade da bideme od tija luži što stalno nose salavati na Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, i što vole Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam više od same sebe, više od sve što postoji, moleći Allaha azza wa jal da oprosti nam i vam. Mašallah, nagradi za svaki sekund koji izdvajaš i šalješ poruke i pouke našim slušalcima i nam ovdje u studiju. Amin, i vas inšallah. Ne znam je da li naš efendija, naš gost, prati neko ilahija. Ide malo na kratka pauzica, pa ću se vratim još malo i nakon toga ideme dalje. Odahnemo, rahat živimo i mrijemo, pa da jednom odahnemo, rahažimo i mrijemo, rahažimo i mrijemo. Jednom kam do kraja puta dođeš ti, svatit ćeš da sve je laž. Ostaćeš sam i napušten, s tobom bit će samo rad. Samo Allah, istina je, njemu se okreni. Hvala, assalamu alaikum, izvolite, radio Bamos na veza. Halo? Uvaženi efendi, ja sam tu, jesu tebe. Oj, reci moja um, brate, znaj, nisi sam, s tobom to je. Hvala, assalamu alaikum, izvolite, radio vam osnovna veza emisije Islamske teme, drugi deo pitanja i odgovori. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. A i vi jeste bili isključeni, znači... Halo, selam, izvolite, radio Bamusna veza, emisija Islamske teme, drugi deo pitanja i odgovori. Selam aleikum, ovdje je Nudin Šuplja od Nemačka. Drago mi je, uvaženi efendija, kako ste, zdravo, dobro? Dobro, gdje je tamo, kako ste? Dobro je, samo tako. Kako radite? Pa dobro, evo, malo smokven i Liza je popretočen, kao što veli efendija, ali gdje nema, ali šta će? Bambus radio. Radio. Stari Vuk. Koji je uvek za eno. Mi je sa vas. Vi je sa nas. Mi je sa nas. Pa veli, bam. Bim. Bum. Bambus radio. Radio. Uvaženi Nurdin efendija, kako ste? Znači, radio koji radi i sve duše sladi. To je sa naše emisije Islamske teme. A ste se javili samo da se javite, jel ste se javili samo da ne poselamite, ili? Da, poselam sve braća, sve slušalce radija Bambus, posebno tebe kolega i šejha Idriza. Alaikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nurudin. Desni brat. Da li se sećaš na datum 26. februar? Dobro, sećam dobro. Okej. Okay. A imaš neko pitanje da prašaš našeg gosta? Imam, inšala imam. Dobro, pre nego da ti dade me izin da prašaš, jer vidim da poštuješ pravila nekoga, čak ne poštuješ ni pravila, pretičeš i odljevo i odjesno pretičeš, ali ke nema policija da te kazni. Znači, veli zar se sećaš na ovog datuma? Mhm. A bila dimimagla toga ili kako? Ma ne bila dimimagla, bilo dobro. Veli, se desila veli bruka, počnala lisa da juri, kako? Starog vuka. Ideme da čujeme pitanje za gosta. Jesi ja. Selam alaikum, šejh Idris. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Nuridin. Kako je, brat? Maša Allah, alhamdulillah, čujem tebe još bolje. Baš mi je drago i ja tebe kad čujem, mnogo mi je dobro. Wallahi, i nam nije drago i molim Allaha Azza wa Jal, kaže ovdje ne sobra, da ne sobere od skupina Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i ashabi. Inša Allah, šejih. Inša Allah. Malo pre sam čuo, kad borite s onesima kolega, nešto u vezi namaz. Znači, svega ja sam na tija da se nadovežem, je namaz da oklaname i ti ja što ne klanaje, ti ja što klanaje većinom. Ali mene mi interesuje što je tu je šejh značajnije, da go klanaš ili kako go klanaš. Znači ispravno, strušeno, a ne samo da oklanaš. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Znači ti ja se dve stvari koje ne može jedno bez drugo. Znači, prvo i prvo moraš da go obavljaš namaz, jer Allah subhanahu wa ta'ala ti naređuje i ti veli, aqimis salat, obavljaj namaz ili klanjaj namaz. Znači, ti je naredba od Allaha azza wa jalla da ti moraš da go obaviš namaz. E onda se postavlja posle pitanje, kako trebaš da go obaviš to namaz? Jer trebaš da se vratiš kako go obavlja Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam. A treba čovjek da vide prisutak u namaz. Treba namaz da ga odvraća od zlo, od nepravda, od, znači treba da mu bide medresa toga namaz. Jer toga namaz, ako ne te odvrati od zlo, ako ne te uputi na dobro, onda od toga namaz koliko mi imame slasti. A ako sakame da osjetime namaz, onda pred čovjek da vleze u namaz treba da se pripremi za namaz. Znači, kad će zemlje abdest, treba čovjek da se pripremi za namaz. Kad će zemlje abidin, znači kad ima abdest, on ovdje mu prebeljuvala faca, koda groznica go pogodila. Zašto? Go prašale njego, što bile njegove druga, nego prašale, zašto ti se dešava takje? Pa on im rekao, zar ne znate pred kogo će sedim posle ovija? Znači, posle nama će sedi pred Allaha, posle abdes će sedi pred Allaha, Allaha azze wa jel. A jedne od učenjaci velet, ako sakaš da osjetiš namaz, onda neka ti bide na um, kad će vlizeć vo namaz, Allahu akbar, kad će rečeš, dunja da ga ostaviš iza sebe. Dunja da ga ostaviš iza sebe. Da razmisliš, na tvoja desna strana je džennet. Jer kad će znaš da je na tvoja desna strana džennet, na tvoja leva strana džehennem, ispred tebe je Allah subhanahu wa ta'ala, a ti klanaš prema kible, prema kabe, prema bejtullah, a ispod tvoje noge je sirat čuprija čega prođaš, a iza tebe je Muhammed sallallahu alaihi wasallam koji te gleda kakav će ti biti tvoj namaz, kad će ga obaviš toga namaz. Anuruddin? Slušeno mora da bude, kao što imam slušna to, moj šejih, imam neke od asabi stijati, kažu koji bit jedini koji mogu da go namaz klanja 100% da bude skrušen, ništa drugo da go interesuje, ali kad došlo pred kraj namaz, onda se on se malo izmešav i rekao, a pitanje bilo neko je džube poslaniko, pa rekao sam selim koja je to pa se ja ne znam koja je to go da srabi. Jednož možda bolje. Dobro, inšala, ti je jedna priča koja je osnova da tu treba da osjeti namaz. Znači, prvo treba čovjek kad će uči ajeti, znači kao što sam rekao, znači prvo i Fatiha kad će ga uči, onda da zna da Allah mu vraća, znači kad će reći Alhamdulillahi Rabbil Alamin, da Allah subhan, da on zbori direktno sa Allaha azza wa jalla. Zamisli kad će zastaneš pred nekog predsjednika, će oblećeš na ljubavo odjelo, će se namirišeš, će ne ti fali jedno dugme, a zamisli kad će ilaziš pred Allaha azza wa jalla. Znači Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ashabi ribanullahi alaihi, imale posebna lišća kad trebale da obavet namaz. I tak je treba, znači čuje kao namaz, znači direktno zbori sa Allaha azza wa jal, pa veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, jedan hadis kad će reći, alhamdulillah, Allah mu vraća hamedan i abdi, moj rob me uveličava, mi se zahvaljuje. I tak je sve dok ne završi namaz. U drugi hadis veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Allahovo lice se ne okreće od tebe sve dok musalli ne se okrene od Allaha azza wa jalla. Šejh, da te Allah nagradi. Znaš, ja se moram iš nešto da prašam. Čuće, ostao me šejh so šuba. Vojnica naš postoji. Da vidim kompletni da mincan razbere što nekomu što nejasno so sumlja vo sebe. Na primjer, ne vo sebe, nego on sumlja nešto da go uradi i nešto da reče, ali vo tija ne je siguren. Ali ima insan vo tija sumlja, ali tija on go izgovoruje. Zne ti ja ne tačno, ali ti on go izgovoruje, ili zne ti ja ne dobro, ali ti on go uravotuje. A ti ja vred da sumlja postojke čovjeka i da ga ta sumlja čovjek provodi u praksa, znači nešto ako ne je tačno, nego rečujem. A insan što stavioće mnogo insan, ti ja go pretikuje, ima sumlja, ali zbori. Neću uvezi sumlja, kaže šejh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Znači sumnja, ne treba čovjek prvo da sumnja. Pojašću. A sumnja je bolest koje čovjek treba da se leči, da leči toga bolest, jer ti je duševni bolest ili srčani bolest. A sumnja se leči so Allahove reči, sumnja se leči so istina. Jer veli Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem kuli sidqa walau kana bihi murra, reći istinu makar bila i gorka. veli Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, men ittaqa buhat faqad istama li dini wa ardi, ko će se sačuva od sumnjive stvari, on sačuva svoj din i sačuva svoj ponos. Znači sumnjive stvari ima, znači ono sumnjive stvari ima sumnja, ali treba čovjek da se sačuva od tija stvari. Jer ovog hadis počinje al halal bayn wal haram bayn, znači halal je jasen, haram je jasen, wa baynahuma umur mushtabihat, između halala i harama ima stvari koje su sumnjive stvari. Fan taqa shubuhat, bali ako će se sačuva veli sumnjive stvari, on sačuva svoj din. Znači on sačuva svoj din. Znači molim Allah azzawajal da ne sačuva naš din i da ne sačuva od sumnjive stvari. Znači ima dosta stvari čovjek koji sumnja, a ne treba da zbori ako čovjek nešto sumnja, već treba da zbori na jekin, na istina. Znači ako on istina tako je ove, onda može da zbori, a sumnjive stvari ne treba da ga zbori, jer treba da se sačuva od sumnjive stvari. Dobro še i da se Allah nagradi za ovo, ja lepo si stvari obrazložio. Imam se ja i jedna skupina ljudi, jedna skupina muslimani, kjer je čovjek od pomodrošta spoznaja do nekoje vreme određeno nama sklanja. Kretija, znači, da ne brajam, se poštuva Allahove odredbe, ali kao malo kad će zavoljta i on rečuje, so insanov razgovor rečuje, pa čekaj, ako mi je znamen da postoji džennet, postoji džennem, pa onda čemu on si ja dođa na sumlja, pa se on veli, pa čemu ovoga moj trud ja svega sretija što rabota, znači opet dođa ti ja u sumlja, znači on veli, čemu trud ja ako ja idem zbog nekoje nedelovo po džennem. Znači, kao što sam rekao, znači, koji sumnja da li ima dženet ili dženem, ja sam rekao, znači, tija se od stvari koje ne treba nikako čovjek da sumnja. Jer Allah ni zbori oko dženet i dženem, prvo i prvo. Znači, Allah ni veli da dženet i dženem postoje, da dženet i dženem. Tija koji sumnja u tija stvari, onda sumnja u Allahu, a te onda ili za od Allahov din. Znači ili za otislam, da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva to. Znači mešane v gajb, a? Ti je gajb, stvari, ja ako si pratio ove predavanje, kad sam počeo ove da zborim, onda sam rekao, znači stvari koje se gajb, ti je treba da je argumenta da ne bide Kur'an i sunne i jasne hadisi od Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A gajb stvar ovija ni se donese nebo Kur'an i sunnet Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači, tija se sve jasne ajati i jasne hadisi, ako sumnja vo jasnih ajata i jasne hadisi, onda on ili za otovo godin. Dobro šeik, dobro, neka te Allah naradi za ovija. Mašala, išala, sve će bude korisno i za meni da spisušao si Bamus radija i sve kje se čuje Bamus radio, šejh, prajene između ljudi razlika. Ja sam nekoj običan čovjek, a ti si nekoj na pogledan strepen i praj, dođa treći čovjek, praje razlika među tija dvajca. Da vidim konkretan, toga čovjeka što je na manji strepen, go ne da rečim go omalovažava, nego ajde da rečim je onako ću pozdravi. A to go što je na veći stepen, onda za nego što veriš, kad ćeš šepa neko je go neko rodilo kompletno nosiš, je on za to go što je na neko stepen veći, prema nego se obhodi kulturnije, so kultura sve. Da li ti je treba da posjeduje posebno vo braća koje se pozivaju na sunnet džema. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Znači, smo vidjeli koji čita životopis Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam i koji se bavi so životopis Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da nauča ke veli ashabi ridvanullahi alejhim, kad će se susretnemo sa Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i mi smo se osjećali kao da ja mu sam najbližu ke Božeg poslanika, i mi dava sve vrijeme, sve dok ja ne ostavim Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa misli da ashabi ridvanullahi alejhim, da on njegov najviše gosaka, jedan od ashabi, da bi Abdurrahman ibn Auf praša Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Mem nasu, znači ko ti je najvoljen čovjek?" Pa on rekao: "Moja žena Aisha." Znači, koga se kaže najviše? "Moja žena Aisha." Pa zatim go praša, on čeka da reče njemu, jer toliko što osjeća ljubav prema Božeg poslanika, ili za uzvrat od Božeg poslanika što osjeća ljubav prema tog ovog čovjeka, on mislim ne moći preći. A zatim rekao, zatim Ebaha, zatim neđinogo Bavajka. A veli, ne sam se kad više da prašim Božeg poslanika, jer sam mislio fonda će mi je redi više ove, znači da ne bi ima vo svoje srce ljubomora, da ne bi se stvorila. Znači, ne treba čovjek da pravi razlika kada su nekog da ga pozdravili, znači su cijelo srce, a nekog su pola. Znači, treba pogotovo toga daje što poziva na Allahovom putu, znači što radi, što se poziva na Kur'anu i Sunnetu, ne treba da pravi razlika. Da te Allah naradi, šejh, da se insan ništa od tvoja koristi, lijepo će shvati, se odmjenišava toliko Golem selam i tebe i mojemu kolegu. Ne smijemo tu, ako se da spije ili slušaš rabota, kere. Daj go. Da, mi jesme te. Ja učin da ne ste zaspali, kolega. A misliti da sam ja. Kje će zaspiješ so volko, ajde da rečem, dobre emisije. Pitane odgovori. Dobre emisije. Ili so volko. Kolega, uskoro će... Kao što mi najavio kolega Fakrija, kad će dojde u Nemačka u Dortmund, pa će pravi emisija uživo ovdje za Bambus Radio. Na koji jezik, samo da znam, jer malo moram se jezik praktikujem. Na resteljski. Na resteljski je posebe, na ope, na opeski, ili tako? Na vašečki. Imaš vašečki, našečki? Ma mora više, krajruje. Pa ne, on sad rekao je na emisiju dobro da se napravi ovdje od... A posebno kad će doješ šejh Idris od ovdje. Dobro, pa baš u to vrijeme ja bi sakav i da vidim slušao, da se povučem malo, da vidim slušao. E, toga ti će vidiš, toga ti će vidiš tamo u Taslova drugata. Kaži kolika, kaj je tamo, kako misli? Dobro, što se tiče, dobro je sve, okej. Okay. Ide sve dobro. Planuj dobro sve. A? Planuj dobro tečet. Planuj, zavisi. Zavisi ko je. Nurdin. Kaži. Ti li si? Kolega. Jasno. Dobro je. A je mučno da menaš ime? Kaj je situacija? Pa ne je mučno. Ja sam mena pa svega. Rečimo si ja i znaš šta me vika Nurdin. Veli jedan tvoj prijatelj, ajde da se našalim malo, jedan taksista go znaš, veli, interesantno, svi često menuje prezime, a tvoj prijatelj veli mena Fime. Ja rekao, nikoga on neka svi. Ako ješ ti ja za njego svi. Ne, ja sam rekao, ne on ka svi, znači ti ja prezime što menujete. Da. Možda će o mene zdravije neke. Ne, prezime ne menam, ti ja ostaje. A moraš i ti da omenaš jer ne ti je u sladu to su islam ime. Dobro, Nurdin, daj da... Ešenka, pračaj. Dobro, nesko kolega moj, inšala, se čuje me, vutro je sjata. Pa ne znam, lepo bi bilo da bideš voditelj emisije, da će ispane planiram da vidim na put, ali ako stignem su zdravije, normalno da naše emisije negdje preskače me. Pa, ako ti bideš na put, onda... Работа в руке Газмова и я мерсит. Pa neko bi bilo dobro, ali još ne zvanično, če vidim, če su vjeme vutro, znači vutro je poredovnik ili tako, posle ne mera, koji den je? E pa taki kolega, od mene golem selam tebi i svim tamo slušao sam Restelica Gora i Dijaspora. Od mene golem selam šejhu Idrizu inšala, če se vidim ovdje u Dortmund. Da hvala nagrade za svaki njegov trud, svaki njegov angažman na sve što nastoji da, da bude jasen, čist i konkretan. Zati ja mu takam svako dobro inšala. Tebe kolega Sabur i golem selam od mene inšala. Velikom selam. Evo, poštovani cijenjeni slušalci, svega bih naveza naš voditelj, zamjenik voditelja emisije Nurudin Šuplja. Inače, kao što znate, on se vikav ranije, dor bih ovdje prisutan Nuriš, a svega se vika Nurudin. I malo smo čuli neko je pitanje kada postavim našemu gostu Idrizu Idrizoviću, se podruživ, smo čuli da će nekoga spremiti neka emisija druga, upravo ne emisija ova, da će učestvujeti i druge naše društvo, da rečem, ili voditelji koji je bili u ovoga radio, jer ova radio ne je od deneska, prošov i radnici dosta i druženi i emisije i sve. I možda će bide malo podrukurnek, jer da ne bide monotonija samo jedan voditelj emisije kroz naše družine. Uvaženi Idris Efendija, ja bi svakav samo da prašam nešto kad se postavi pitane i krenuješ ilhamdulillah i kabeš i nadale. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. E, oja, da, dobro bi bilo da ni prevedeš, jer nas slušaš baš ne posjeti, veli, zašto veli na svako je postavljeno pitanje nakon kad se sasluša i kreće so elhamdulillah i dalje. Pa evo, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, evo opet, inša Allah će početi me, jer mi jesme, što veliš, ponapre opevci, i opet se posjetim. Znači, učenjaci ka počinaje svoje knjige, sme čule i prvo predavanje od šeha Idriza Bilibanija na Facebooku, kaž bilo v petok, znači, hukom, znači, zašto počinaje učenjaci so bismillah i zašto učenjaci počinaje so alhamdulillah. Znači, svaku stvar prvo, veli Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, što ne se počina so bismillah ili so alhamdulillah, taja stvar je neupotpuna. Ovog hadis mada je slab hadis, ali ta što vele učenjaci, znači Ibn Qayyim Džauzi, veli da Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem hutbe i sve stvari je počinav so alhamdulillah i bismillah. Znači, mi je sledime sunnet Božeg poslanika i treba da se čuvame toga. I zatim učenjaci kao odgovarali na pitanja i oni počinale so alhamdulillah i so bismillah i so salavat na Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A značenje ovih riječi je alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Hvala Allahu Azza wa Jal i neka bude salat i salam na Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Baš fino, evo i sme go naterali našeg gosta da ne kaže što znači koja starta da dade odgovor, znači vo ime koje, evo poštovani slušalci, kako naši gosti u islamske teme se potruduje da dade to odgovor i po Kur'an i Sunet, po nine mogućnosti, a ako nešto ne mi jasno, pa ostava je za druga neka naredna emisija. Svega uvažena Efendija, čide me na jedna želja zaslužena koji ga zasluživ naš slušalac Arsim Reka, što odgovoriv na naše nagradno pitanje deneska što ste postavili po drugi dio, kao što i teče naša emisija. Naš ovoga slušalac, korisim prilika da go poselim i malo i posebno nego, često puti on je uključen i prati naše družine i naše emisije, ali deneska nekako naokolo Urmica. Mislim da je Arsim Nemčeti. A Nemče, da, ima jedno pitanje od Reka, pa greška malo tijeka i nas. Dobro, Arsim Nemče, dobro što nisi vratio baš Poborgo, jer bila baš prilika malo da kažem zašto se javi fon, ajde nekako okolo urmica postatko, on malo voli da kasne slatko, lagočko, i zatim ja se javio da dade odgovor. Znači evo Inahija zaslužena za našeg slušalca Arsima Nemče, koji da odgovor na današnje naše nagradno pitanje koji postoji uvaženi efendija Idris Drizović u drugi deo, i koristim prilika da ga poselam i mu ime Radio Bamus, a posebno u svoje prijateljstvo, da te Allah nagradi za tvoj trud i slušaj zaslužena želja. تعودت ان ابكي بحضنك لما بكون تعبان، ما بحسش غير لما بكون جنبك اني في امان. تيجي في بالي بجري واقول لها اللي جرالي في الخير انت بتتمنيني اكتر منك بتمنى كمان. عرقوني انا من صغري نفسي اديك الروح والعين، وانا مش هقدر مهما فكر ولا هعرف اسدد لك دين. انا لو هديك بيت عمري انت اديت اكتر بكتير. Podsjeti me, ovaj dalje je specijalno za našeg slušalca Arsima Nemče, koji da podgovor za naše pitanje. اتعلم تمشي على ايديكي وطق اسمي كمان، ودعاكي نور لي طريقي وانا في اي مكان. سمع صيحك ليا وازاي خدتي كتير بايديا، واحسن حاجة عملتيها فيا علمتيني اكون انسان. عشان انا من صغري نفسي اديك الروح والعين، وانا مش هقدر مهما فكر ولا هعرف اسدد لك دين. انا لو هديك بيت عمري انت اديت اكتر بكتير. Našemu slušalcu A mi je nastano me i dalje da se družime i poselamime za naše ojaje vreme. Uvodina Efendija, nakon što smo čuli i što smo ispoštovali našeg slušalca Arsima Nemče, koji da odgovor, smo čuli vije da mu ste uputili najbolja čestitka vo sam tačan odgovor kada. Ja bi za ova prilika kraj naše današnje družine da podsjetim sebe i naši slušalci da naše emisije Islamske teme se vo sobota gostuje Idris Idrizović, današnji naš gost, vo ponedovnik Sijat Bajraktar i vo sreda Munafis Hođa. Znači vo naše emisije Islamske teme koje se vo dva dela. Prvi dio je slobodno ili izlagane ili ders ili predavanje kako god sakate da čujete i da shvatite. A nakon toga ide nagradno pitanje i pitanje i odgovori. Pa za sve ove naše emisije možete da pripremite neke pitanja koje se vrlo korisne, kao što ga i osjećame same i mi i vi, da se korisne za sve naše slušalci kroz vaše pitanja koje postavljate i neke pitanje mi je što postavljamo ovdje od studiju. Alo, salam aleikum. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja rekao, pošto ga razbiraš Ilahija, ti da ne si saspav ili može malo i kroz Ilahije nekoga i da zateče i srca kabeše i vojna emisija, ako se dobro sjeća. Jer čovjek što ne razbira neke stvari je olako ga zima, kao eto, melodija dobra, kao eto, reči dobre i tako dalje. Kad malo prešo bi sme prašale zašto počinate su tija već drugačije, znajeti naš slušalci i mi je. Znači tu jesi ti su nas, a si... Znači tu sam sa vas i tebe i vije, kad počinate, znači da počinate alhamdulillah, salatu wa salamu ala rasulillah, znači treba da se uči u čovjek stalno. Ajde i... ponovini još jednoš, jer da nauči me, nemoj da svašenje, ne može mi je da zname nešto, da praktikujeme nešto što ne zname. Pa inša Allah će nauči me, paleka, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Ajde, opet go ponovi. Pa mi jesme opevci, znači ono, onda... opet će go ponovim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tako da. Kvala je nas učive? Pa nema tu i ove, kako učitelj, uvijek ove, student je pobav od učitelja. Svega uvažene Fendija, koga se koristi ovdje, pošto veliš i vije kad počinate, znači kad počiname, da li su vas gostovane emisija ili koga ili kako ili kjede, ipak malo da zname. Znači početak, svaki početak, kad će počneš emisija, znači bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, i će počneš emisija. A ne se kriveš, one vike opevci. Pa mi jesme opet cijele za te. I ponosni su ti, jel' tako? Jeste, normalna stvar. Evo opet, poštovani slušalci, će vi kažem koji bi gost današnje naše navečerne emisije, uvaženi Efendija Idris Idrizović, koji gostuje svaka sobota. I u ime redakcije Radio Bambus, govo posilamujem da govala nagrade njegova porodica i svi vas koji ste bili zajedno su nas vo ovija kasne sati, vo ovija vreme poslušali i se nadame da ste se pokoristili, shvatili nešto i razbrali. A mi smo naučili jedno novo pitanje, odnosno nov odgovor od postavljeno pitanje. Kao što i se potrudim nas slušao Arsim da go odgovori, tako i mi je svega go imame i na naš profil, i vo naš audio zapis. Znači, pitana se, evo koliko vreme, pa ako vratime naše emisije, opet ako ga vratime emisijeve, će vidjeme koliko pitanja imame tu je postavljene i se nadam da će sve pitanja gdje soberem i na jedno mjesto da ga objavime i da vide to ni tujeka i koji ga odgovori i kako i da li tija pitana i već jednostavno da se redom prolistuje ti sve naši slušalci da ga proveruje ti čitavci koji prate naš profil, odnosno na naš foba. Efendija, za kraj nešto? Za kraj samo bi iskoristio da te selam prvo tebe, a zatim slušaoci, a zatim svi ti koji saburile, da im se zahvalim i da im rečem, molim Allah Azza wa Jal da vi olakša, da vi dade svaki hajer, inša Allah, da vi podari džennet il firdaus. I bi iskoristi fislamskim selamom, selamom stanovnika ehle il dženneta, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ve alaikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Evo poštani slušalci, koliko vozrno vreme nakon naša najava, uvaženi efendija Idrizović, već i neko je reći što go prebacuje na drugači jezik, go vraća i praktikuje malo se kad se strpuje pa da go izgovori našički i da ga terame pravo našički, jer našički kad reče majde goranski, od gora, od Resterisa, od Šar planina i za nadolo sve. I poslije naše zajedničko družene, mi je ponovo nastavljame da se družime i da poslušame nešto što će spremime vo drugeve naše sati kroz noć za tija slušalci koje ne spijet ili sakaj da poslušaje ili stalno se su nas vidite, imate što da čujete. Votro su zdravije, ako reko hvala, ne čeka emisija islamske teme, gost Sead Bajraktar, ako voditelj bide ovde će bide, ako ne, hvala Allahu da će imame smena kao što sme čuli. Nekako će se povežeme, ali možeme da videme isto voditelj i mi je na dalinski, pa da se družime. Znači, ne promašujte, poštovani slušalci, naše emisije islamske teme, koje se poredovnih streda i sabota. Neko će reći što se uključi podost na deneska je nedela, nemoj misliti da smo zabrajili, nego će vera neš gost ne bi vo studio uključen, iz razloga što ova mreža nemala gore, znaju to ovdešnji naši slušalci, a deneska smo go povikali na poziv se odazvav i sme gostuale i sme se družile vo nedela da ne bi promašile pripremena emisija, divna emisija i dobro i aktivno, adekvatno predavanje koje održav uvaženi efendija Idris Idrizović. Naš redovni gost, ne kažem opet ja koji bi, da ne ga preteram, a tu jesi još, a? Opet. Dobro, kad se osjeća, ajde da se vratimo opet mi ovo emisija. Abe, abe, opet. Zasamo vi je pravite, kave še ti ja. Opet. Pa koji drug, jer mi je pa koji drug. Ajde, inša Allah. Dobro, kad se osjećaš, aj se ja ne smeni ovo emisija, ništa, ovakvi smo jednostavno. Kad se osjećaš, kad ne si ovo emisija gost, znači kad si ovo emisija, malo je ipak opterečene, očekuješ pitane, razmišljaš kemu je adekvaten odgovor i tako dalje. A kad si slušao, kad izgleda, malo ne znam ja ova obajna, pa zato ja da vidim kada može, što može da bude bolja voditelj ili slušao, da vidim jedan urnek od tebe da čujem. Pa slušao se uvek polako da vidiš, jer samo slušaš. A ovake, kad si voditelj, kad vodi svoje emisije, onda moraš da se trudiš, da nauđaš, pogotovo kad te prašuje, prvo će te prašati od akida, a zatim će te prašati od fika, zatim će te prašati pravo, zatim će te prašati od tefsir, zatim od sve teme i takve ove da trebaš ti da najdeš adekvaten odgovor, pa polako da vidiš ove slušalce nego gost. Ali ja opet rečem... Ja opet će rećem da ne može svako da bide slušalac kad se ja primjer radi tebe ili se ja da imenujem naše druge gosti, jer slobodno možem ni da ga imenujem primjer radi Sjata ili Munafisa. Sega i Keni ne je jednostavno da bide slušalac. Zašto? Jer Sega vele, a ovdje trebalo ovaki ili ne ovaki znači odgovor, nego a ja bi sam odgovorio. Znači čovjek što mu je pečeno i što znaje nešto, ne može ravnodušno da ostane ko slušao u ovakve emisije. Pa normalna stvar, jer Allah subhanahu wa ta'ala nekom otvori poće ove znane, nekom ove pomalo otvori ove znane i da tako je svako ima svoja vizija, pa može da odgovori na svoj način. Ima drugo je svoja vizija, može da odgovori na svoj način, ali molim Allah azzel da ni ukaže ta istina i da bide me na ta istina i da sledi me ta istina. Ali opet moram nešto da rečem, sam zabrajf, evo jedan nas slušao, ne podsjetiv za četiri ekstra selami koji je dođe na kraj naša emisija. Znači imam dva puta selam od Kruševo, ja kad se reče selam, ne znam se ja da li, ali za svi nas, znači slušalci i studio i gosti i svi, dva puta imame selam od Kruševo, imame selam od Grnčare, Ramadani, i imame selam od Restelica pod selo. Pa se ekstra selami koji naši slušalci na kraju i posle završetak praće selami, slobodno se uključujte na sve naše dostupne linije, gdje god možda ne kontaktirate, će uvažime, ali alite nekomu ako ne smo proverili neko je pitanje ili neko je selam, onda danas kako ne se uvaži, evo ga vutro, druga emisija, potaze, poblizu, i će uvažime, će ispoštujeme svi. Opet će se vratim kje našeg apopa, Idriza Idrizovića, da go poselanim. I ova dojde, a se sjećaš kad smo se praćali drugog od tamo, pa vjeti mi će sa neve. Restelički, opetski. Aj kad onde, moja vjeti, pošto ni slušao, si će mi pokažu od vjera. Ja ću oprašam nešto, kada veše, ne znam, i kad smo se porali, kje će dvijeme, ni ja doma, ni on doma nazvaš na samo namaz. Nije bilo davnih vremena, inšala, evo i tole, ala Đešano, ni omoguće i na dalinski da se čujeme, da se družime i kao prijatelji, i kao voditelji, i kao gosti. Još jedna koristna prilika, Idro, da te poselamim. Aleikum salam, rahmatullahi wa barakatuh. I tije bi bilo sve. Gost naše emisije Idris Idrizović, voditelj emisije Nesim Hođa i tonska realizacija Mersit Batali. I nekna, mora malo i kenego da se obratime, ne smo imali ni mreža ni struja, kuva će zavrtem glava, toga veli čovjek da zavrti glava, malo se seti, samo jedno svjetlo na priporišća sveti. U 1600 kuće jedno svjetlo sveti i ne sam bih kriv koja sam rekao, struja vo kofiće, mreža vo torbiće, radio radi, sve emisije islamske teme, sve slušalci sladi. Assalamu alaikum, varahmetullahi vebrekatu, sve do naša narodna emisija islamske teme, a poslušajte i dalje što će bide na Talasi Bambus radio. Srce moje, šta ti je, od čega to pocrnje? Srce moje, šta ti je, od čega to pocrnje? Grijesi tvoji teški su, od njih ja uvenu.